آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. ادب گئے آمد محبوب رب گئے، مومنو وقت ادب گئے آمد محبوب رب گئے، مومنو وقت ادب گئے آمد محبوب رب گئے، جائے آداب عرب ہے آمد شاہ عرب ہے، مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، تاتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. چاند تارے کھل ملاتے جائیں گے جب تک چاند تارے، مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، عاشق نور کی شمشمیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمشمیں جلاتے جائیں گے، جب حافظ دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے، مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، سر بل کر بولو مرحبا، اٹھا کر بولو مرحبا، بولو خدا تم سے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا تم سے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، مرحبا مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اشر جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اشر جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، مرحبا مرحبا مرحبا کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا باپا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا سبھی کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھوم کر بولو مرحبا سار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا بابار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد شہریار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مصطفی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا اعلی کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا پیغمبر کی آمد مرحبا منور کی آمد مرحبا باقر کی آمد مرحبا رسول انور کی آمد مرحبا حبیب داور کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا فارسی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا مطلبی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا عشا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مل کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا عطار منصور شاہ کی میلاد کی دھوم ہے عطار منصور عطار منصور شاہ کی میلاد کی دھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ Oh, Lord, my God. پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس طرح چڑا ہر

ذکر اللہ، ذکر رسول، ذکر انبیاء، ذکر صحابہ، ذکر الصالحین کروں گا، نعت شریف کے اشعار پڑھوں گا، سنوں گا. شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا اجر اصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، سارے بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 10-11-12 ربیع النور کو مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم. بابا، آج ہماری او بی بہن احمد پور شرقیجہ پاک سیرانی کابینہ، ماشاءاللہ مرحبا، شور کوٹ پاک سلطانی کابینہ، ماشاءاللہ مرحبا، جی آیا نو. اور باپا، آج ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، امید ہے. ماشاء اللہ، آج کے مدنی مذاکرے میں دنیا بھر کے جامعات المدینہ بھی شریک ہونے ہیں. یہ چٹھی ملی ہے باب المدینہ کے جامعات کے طلباء بھی. ماشاء اللہ، انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہیں طلبا نے ہمارے، ماشاء اللہ. باری باری دکھا دیں ان کے پلے کارڈ تاکہ پھر بےچارے رکھ لے، تھک جائیں گے نا اٹھا اٹھا کر. یہ بت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. واہ، نور کی برسات ہو، کاش. واہ، الحمدللہ، جامعہ فیضان مدینہ، فیضان ابن مسعود، اشراق 4 سوابین، حاجی زمزم رضا جیسا بننا ہے ان کو. جامعہ میں پڑھتے نہیں تھے، آئیے پڑھا نہیں ہے جامعہ میں. جامعہ چھوڑنا مت، آپ پڑھتے رہنا. ماشاءاللہ، بڑے اچھے اچھے جذبات ان کے پلے کارڈ پہ لکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو ان پلے کارڈ پر اچھی اچھی باتیں جو لکھی ہوئی ان پر عمل کرنے والا بنا دے. بڑے اچھے اچھے جذبات لکھے انہوں نے، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب جب یہ سلسلہ شروع ہو تو پھر پلے کارڈ نہ اٹھانا, تو آپ کا بھی پھر توجہ نہیں رہے گی, مسئلہ کچھ ہوگا, سمجھ کچھ آ سکتی ہے اور دوسروں کو پیچھے والوں کو بھی اس سے تشویش ہوگی. جب اشعار پڑھے جائے نا ناتیا تو اس وقت اٹھانے میرج نہیں ہے, باقی بیان کے دوران نہ اٹھایا جائے. تو میں نے آپ کی دل جوئی کر دی, ماشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کے پلے کارڈ انشاءاللہ دیکھ لیے گئے ہوں کئی ممالک میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر میں نے صحیح جواب دیا تو یہ اللہ کا کرم ہوگا, خطا میری طرف سے ہوگی. تو آپ جو ہی خطا کرتا پائیں میری اصلاح فرمائیں انشاءاللہ, مجھے آئیں بائیں شائع کرنے کے بجائے درست بات کو قبول کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا جان میں ہند اجمیری کابینہ اجمیر شریف سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں. پاپا جان مدنی چینل نے پورے دنیا میں دھوم مچائی ہے, ہاں اجمیر شریف اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بھی مدنی چینل بہت خوشی سے دیکھا جا رہا ہے. اس بار انشاءاللہ غریب نواز کے شہزادے خواجہ فخر رحمت اللہ تعالی علیہ کے جہاں مزار ہے وہ اجمیر شریف سے تقریباً 60-65 کلومیٹر کی دوری پہ ہے, وہاں پہ بھی مدنی چینل دیکھ کے وہاں کے بالخصوص نوجوانوں نے اس بار دعوت اسلامی کے طریقے کار کے مطابق جلوس نکلنے کی اچھی اچھی نیتیں کی ہے اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. پاپا جان جلوس میلاد کو باادب اور شریعت کے مطابق کیسے نکالا جائے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جلوس میلاد جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اپنی انا کے لیے نہیں کہ میری واہ واہ ہوگی اور لوگ میری تعریف کریں گے کہ بڑے عاشق رسول ہیں فلاں ہیں, یہ نہیں. اور اپنے جلوس میلاد کے ذریعے یہ آپ کو ذہن بنانا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس میں اگر آپ بہت سنبھل کے رہنا ہے. اب آپ کے یہاں ہند میں تو ایسی پرمیشنیں تو ملتی نہیں ہوں گی غالباً کے جو سارے روڈ گر جائیں اور سب ایسا ہو جانا, اتنے بڑے جلوس ہوتے ہوں گے, تو اس لیے آپ کو روڈ کے ایک طرف چلنا ہوگا. اب وہاں کی کیا پوزیشن ہے مجھے نہیں پتا, اندازہ ہے مجھے باہر ملکوں میں ایسے ہوتا ہے تو ون سائڈ پھر ٹریفک چلتی ہے تو ان کو بھی تکلیف نہ ہو, کیونکہ اتنی بھیڑ نہیں ہوتی کہ پورے روڈ جام ہو جائے. تو اس طرح ہمارا لیے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو, حقوق عامہ تلف نہ ہو, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور کسی طرح کا شر بھی نہ ہو, بعضوں کا شر بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے نعرے بعض اس طرح بھائی جوش میں آ کے لگا دیتے ہیں, یہ لگانے کو تو لگا دیتے ہیں لیکن پھر دوسرے بعض مستعل ہو جاتے ہیں, پھر وہ کوئی روڑا کنکر پتھر پھینکتے ہیں تو اس طرح پھر بھگدڑ مچتی ہے. تو اب یہ کہ نہ یہ جذباتی نعرے لگاتا نہ اس کی وجہ سے یہ سارا جلوس سبوتاز ہوتا, تو بعضوں کا یوں بھی ہوتا, ہمارے یہاں تو اس طرح کا ہوتا ہے کبھی کبھی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم اپنی نعتیں پڑھتے رہے, اللہ رسول کا ذکر کرتے رہے اور پرسکون طریقے پر پروقار طریقے پر جلوس کی ترکیب ہو. اس طرح کی بیہودہ انداز میں, بیہودہ لفظ واپس لے لیتا ہوں, بہرحال اس طرح کے انداز میں وہ اچھل کود نہ مچائی جائے کہ جس سے دشمن کو موقع ملے اور وہ انگشت نمائی کرے کہ دیکھو دیکھو کیا کر رہے, دیکھو کیا کر رہے, تو ایسا کسی کو موقع نہ دے. تو اس لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ کاش نیچی نگاہیں رکھ کر نعتیں پڑھتے ہوئے کاش عشق رسول میں اشک باری کرتے ہوئے آپ کا جلوس نکلے گا تو انشاءاللہ ایک تعداد ہوگی غیر مسلموں کی جو دیکھ کر ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے کہ ان کو ان کے نبی کو اتنی صدیاں بیت گئی اور یہ اب بھی ان کو ان کا برتھ ڈے یہ برتھ ڈے ہی جشن ولادت انگلش میں برتھ ڈے بولیں گے یہ ان کا برتھ ڈے اتنی محبت سے مناتے ہیں اور ان کو اس میں یعنی کہ ان کی محبت اتنی صدیاں انہوں نے دیکھا نہیں ان کے باپ دادوں نے نہیں دیکھا لیکن یہ روتے ہیں ان کو یاد کر کے تو اس طرح کئی لیکن غیر مسلم پھر یہ کہ بعض وہ جو معترض ہوتے ہیں کہ یہ یوں ہے تو اون ہے تو یہ بھی میرے خیال میں آپ کو اگر یہ انداز جو میں عرض کر رہا ہوں سنجیدہ انداز اور اشک باری کرتا ہوا انداز ہوا عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا مثال بھی ہے ایسی کہ غیر مسلموں نے جلوس میلاد دیکھا تو اسلام قبول کر لیا کوئی ایسی مثالیں وغیرہ بھی سننے میں آتی ہیں یہ بینکاک سے عیسائی بھائی آئے تھے اب وہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں اور انہوں نے جلوس دیکھا تھا یعنی ایک تو یہ غیر مسلم تھے دوسرے مطلب وہ کرپٹڈ تھے دونوں صورتیں اس میں تھی اور یہ جلوس دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی بہت اور پھر الحمدللہ جلوس کی برکت سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ ایسے مسلمان ہیں ان کو اپنے آقا سے اتنی محبت تو یوں یہ آئے بھی تھے یہاں تو ماشاءاللہ اتنا بدل گئے وہ مدنی حلیہ اپنا لیتے ہیں اور روکتے ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی یہاں بھی آئے تھے تربیت کے لیے یہاں بھی روتے تھے کہ میری زندگی مطلب بہت گنوں نہیں گزری ہے کفر سب سے بڑی برائی ہے کفر کے ساتھ ساتھ اور معاشرتی برائیاں بھی ان میں بہت تھی یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہیں کہ ایک بار اپنے بہت پرانی بات ہے یہ باب المدینہ میں کوئی جلوس نکلا تھا تو باب المدینہ جلوس تو نکلتے ہیں لیکن 12 تاریخ کا تھا یا اس سے شاید کوئی پہلے کا تھا جلوس یا 12 12ویں شریف کا تھا بھول گیا میں تو وہ آتا تھا میرے پاس مدنی منا پھر اب تو بہت بڑا ہو گیا تھا اس وقت یہ 10 سال کا تھا مدنی منا تو جلوس روک کر اپنے نیکی کی دعوت کی بھی ترکیب ہوتی ہے اپنے جلوس میں تو اس مدنی منے نے وہ نیکی کی دعوت دی جلوس روک کر جب رکا تو اس نے حفظ کی ہوگی نا نیکی کی دعوت تو وہ نیکی کی دعوت دی اس نے تو ایک شخص آگے بڑھا اس نے بولا کہ آپ لوگوں کا کوئی بڑا کون ہے اس میں مطلب نگران کے بندے کہ یہ ہمارا بڑا ہے تو اس نے بولا کہ میں نے تو یہ آپ کے جلوس پر نور برستا دیکھا میں حیران ہوں کہ یہ اتنا سا بچہ اور یہ سب آپ لوگ کر رہے ہیں تو بس میرا دل تو اندر سے بدلتا جا رہا ہے اور میں ہوں غیر مسلم تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ میں آنا چاہتا ہوں تو اس کو توبہ کروائی اس کو مسلمان کیا اور پھر اس کو مزید یعنی کہ وہ جذبہ ملا اور اس نے اپنے گھر کے کئی افراد کو جا کر مسلمان کر لیا کہ سارے مسلمان برے نہیں ہوتے کیونکہ مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ لوگ ہم سے مطلب کٹتے ہیں غیر مسلم بہت کٹتے ہیں ہمارا کردار ایسا ہو گیا ہے بدقسمتی سے لیکن یہ کہ وہ بازوں کی آنکھ کھل جاتی ہے مدنی چینل دیکھ کر کتنوں کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ سارے مسلمان برے نہیں ہوتے تو مسلمان اگرچہ کچھ برے ہو بھی گئی ہیں تعداد ایک لیکن اسلام تو برا نہیں ہے نا اسلام تو امن کا سلامتی کا آشتی کا پیغام دیتا ہے تو اگر آپ کو اسلام کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو میں جو بھی اگر غیر مسلم کو سن رہے ہیں تو آپ کچھ عرصے تک مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن ہو جائے گی آپ مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے ہوگا جو کچھ ہوگا اللہ تعالی چاہے گا وہی ہوگا ہم چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک تو اس لیے وہ الحمدللہ جلوس دیکھ کر کئی غیر مسلم یوں کہیں نا ایک مسلمان ہوا تو چراغ سے چراغ جلے اپنے گھر کے کئی افراد کو اس نے مسلمان کر لیا اللہ کی رحمت سے اسی طرح روشنی دیکھ کر بھی ایسی باہر ہے مدنی باہر ہے کہ روشنی دیکھ کر جشن ولادت کا چراغا دیکھ کر بھی بعض لوگ مسلمان ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو اس طرح ہند میں بھی احتیاط کے ساتھ ترکیب کے ساتھ پروقار طریقے پر بے جا اچھل کود نہ کی جائے اور عجیب و غریب نعرے نہ لگائے جائیں. اب جیسے ہمارے یہاں سے بھی نعرے لگتے ہیں, میرے کو سمجھ میں نہیں آتے, لگتے ہیں, لہرا کر بولو, بلکھا کر بولو, اچھل کے بولو, ہٹ کے بولو, ذرا بیٹھ کے بولو. اب یہ مذاق مسکری والا انداز ہے نہیں, ہو سیریس انداز ہو. اللہ کرے کہ ایسا پر سوز اور سیریس انداز اپنے کو رونا آ جائے. میں ہنس ہنس کے نعرے لگاتے ہو تو انداز ایسا تو ہنسی آ جاتی ہے. ذرا بیٹھ کے بولو, ذرا دھیرے دھیرے اونچا بولو. واٹ از دس؟ فلمی اسٹائل نہیں ہونا چاہیے نا. اونچا بولو, شرما نہ بولو نا. اب شرما نہ بولو کیا ہے؟ شرما شیطان. ہم تھوڑی شرمائیں گے جس نے بلا تو ہم شرمائیں گے. تو یہ مدنی چینل پھر یہ سب کا استاد ہے, سب کو سکھاتا ہے. تو یہ بچے ہی بولتے ہیں شرما نہ چھوڑو, تو گھر والے ہنستے ہو یہ کیا بولتا ہے. تو سیدھے سیدھے جو وہ ناروں کی پوری لسٹ لکھی ہوئی اپنے نعت کی کتاب میں, آقا کی آمد, مولا کی آمد. ہاں ضرورت ہے, لوگ کھڑے ہو گئے تو اس کو بٹھانے کی نیت سے بولنے کا, جب نیت ہے کہ بیٹھ جائے تو اچھا تو بیٹھ کے بولو, ذرا دھیرے دھیرے کیا بولو. اب یہ تو ہنسانے والا اسٹائل ہے نا, ہنسی آئے وہ تو آٹومیٹک آئے. یعنی یہ بتاتے ہیں مجھے, دیکھو نا ہنسی آ رہی ہے. تو یہ اب میں بس بول ہی سکتا ہوں, نافذ نہیں کر سکتا. یہ دو چار بیٹھے ہیں منچ پر, یہ سن رہے ہیں, کل دوسرے ہوں گے, انہوں نے بولنا وہی ہے جو یہ بےچارے بولتے بولتے جوان ہو گئے, بڈھے ہو گئے. اب ایک ایک کو پکڑ کے میں بول نہیں سکتا, اب ٹوکنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مدنی چینل کا مطلب سسٹم ہو چینل کا, یا کہ جب اس طرح کے کوئی بھی آوازیں نکلے نا تو یہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ کم از کم یعنی کہ دنیا میں یہ چیز مطلب پہنچے نہیں, کوئی دب کے رہ جائے, کم از کم ایسا ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جو بیٹھے ہیں ان کی بھی تربیت ایسی تھوڑی ہے, ان کو بھی تو مزہ آ رہا ہوگا نا, وہ بھی ایک دوسرے بولتے ہیں شرمانا چھوڑو تم بھی بولو, وہ بھی سن لے یہ بھی سن لے. مطلب ان کو بھی تو یہ نا کہ جو بھی مشین پر بیٹھا ہوگا اس کو اس کام کے ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کام ہو گیا. وہ پہلے سے پتا ہو کہ اب یہ کچھ کرنے جا رہا ہے تو وہ بٹن بھی چلو آگے پیچھے کر دے, وہ جب ہو جائے گا تو بولے گا یار اس پر یہ ہو گیا کیا. لیکن یہ آپ سمجھا رہے تو مجھے امید ہے کہ ویسے بھی ناطخہ ہیں تو صحیح. ابھی کتنے یہ چلو اپنے احتیاط کریں گے, لیکن اپنے پاس ایک دو تھوڑی ہیں. کہنے کے کون سا سننی ہے جو نعت خوان نہیں ہے, بچہ بچہ نعت خوان ہے سب. یعنی کہ لگتے ہی نعرے ہمارے, یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, پھر وہ پتھر اٹھاتے ہیں پھر وہ کچھ اٹھاتے ہیں پھر یہ بھاگتے ہیں. یہ مسائل ہوتے ہیں آپ سمجھدار ہیں تو کیا کو اپنے مطلب ہے کسی کو مطلب ہے منہ میں انگلی ڈال کر بلوائیں, اپنا کام کریں اپنے آپ کو. مطلب آپ بیل مجھے مار, یہ کوئی تھوڑی عقل مندی ہے. آپ انشاءاللہ میں جس طرح کہتا ہوں سنجیدہ انداز میں اشک باری کرتے ہوئے, یا اشک باری نہیں ہے تو بہرحال سیریس سنجیدہ پروقار نگاہ نیچی رکھ کر ایک جلوس کی کوئی اگر ترکیب بن جائے نا ایسا کہ سب کی ٹریننگ ہو کہ اوپر دیکھنا ہی نہیں ہے, نگاہ نیچی ہو اور پرسوز ناتے پڑے. اب ناتے بھی جھومانے والی, پھر گانے کی طرزوں والی, اب پتہ نہیں پھر روتے روتے یہاں سے نکل جائے آدمی, ایسی طرزیں ہوتی ہیں. طرزوں کا تو بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے اس نئی نسل نے. ہم نے ناطے سنی ہے نا, ہم کو پتا ہے نا, پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ گانے کی طرز بھی کوئی ناطے پڑے گا, تصور ہی نہیں تھا. اب تو پتا نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو کہ بالکل نعت خوانی کا بالکل نقشہ بدل گیا. اب تو وہ جھوم رہے ہیں, اچھل رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, نوٹوں کی برسات ہوتی ہے جان جان کے جو نیچے دیکھتے ہیں کہ یہ تاثر ہے اس کو, ماشاء اللہ نوٹوں کی پڑی ہی نہیں ہے, اس کو پڑی کیا نہیں ہے, وہ اس کا جو ہے نا وہ چن رہا ہے, ترکیب بن رہی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہوگی. برسات تو بہت زیادہ تھی, پانی کیوں کم جمع ہوا ہے, ایسا بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے, بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ سب ڈرامے بازی ختم ہونی چاہیے, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے, آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر, کاش مکی نے گنبد خضرا کا تصور بند جائے, اور اشک بار آنکھوں سے, اور ان طرزوں پر جو پرسوز طرز ہیں آپ پڑھیں تو ان کے جلوے کہاں نہیں ہیں. ہم نے خود اپنے اوپر رستے بند کر دیے, دروازے بند کر دیے, ہمارا اخلاص ختم ہو گیا, ہمارا انداز بالکل یعنی کہ ایک نمائشی انداز ہو گیا. کیا کیا جائے, آوے گا ہوائی بگڑا ہوا, یہ کہہ سکتے ہیں, اس کی اصلاح بہت مشکل ہو گئی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, کم از کم یہ میرے دو چار نعت خوان بھی اگر میرے مدنی پھولوں کو لے کر اٹھے گا کہ ہم کو یہی کر رہا ہے جو الیاس بول رہا ہے, تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ لوگ چاہیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, کہ ہم میں تو جاتا نہیں آئے, آپ کو پتا ہے آپ لوگ جاتے رہتے ہیں, اگر یہی مدنی پھول پہنچاتے رہیں گے کہ ہم کو اللہ اور رسول کی رضا چاہیے, اور یوں آنکھیں بند کر کے عشق میں ڈوب کر پڑیں گے تو اس کا کچھ رنگ ہی اور ہوگا. یہ کھی کھی کھی کر کے ہنس رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, اس کو آنکھ مار رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں, پڑے جا رہے ہیں, اور اوپر دیکھ رہے ہیں نیچے, یہ مطلب اسٹائل نہیں ہونے چاہیے. بارگاہ رسالت میں حاضری کا ادب, ویسے بزرگوں کے پاس بھی آدمی جاتا ہے تو تھوڑا سنبھل کے جاتا ہے, تو میرے آقا کو جتنا بڑا بزرگ جو مانے گا اس کو بزرگی ملے گی, بزرگی انہی کے قدموں کے صدقے ملتی ہے. اب ایک یہ ننے منے بزرگ کی تو ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں, اور اتنے عظیم الشان بزرگ کی تعظیم, ان کے ذکر خیر کے وقت ہماری تعظیم کا انداز بھی ہے. افسوس, ست کروڑ افسوس. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں عاشق رسول بنا دے, اس کے رسول کی خیرات جشن ولادت کے طفیل ہم کو مل جائے, کاش. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند چشتی کابینہ آگرہ. بپا یہ جس طرح بتایا گیا جامعہ کے طلبہ کے حوالے سے ابھی بتایا گیا, یہ جامعہ المدینہ کے طلبہ شریک غالباً یہ مکمل طلبہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین. ہند سب کو عالی میں باعمل بنائے. آمین آمین آمین. ہند نظامی کابینہ دہلی, یہ 30 دن کے عاشقان رسول, یہ دو مدنی قافلے 30 دن راہ خدا عزوجل میں سفر کر رہے ہیں, تو چونکہ ہمارے جدول کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مدنی مذاکرے بھی سنیں, اس کی کوشش کریں, تو یہ عاشقان رسول غالباً یہ سارے ہی قافلے والے ہی ہیں. ماشاء اللہ, 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف. مرحبا. ہند حسینی کابینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. شاہدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان اتاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے محلے کے بہت سارے بچے ربع النور میں لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس سے 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں بناتے ہیں, تو یہ چندہ اکٹھا کرنا پھر اس سے پہاڑیاں بنانا کیسا ہے, جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ پہاڑیاں بھی بناتے ہوں گے, جھنڈے بھی لگاتے ہوں گے, لڑیاں بھی سجاتے ہوں گے, یہ سب کچھ بناتے ہوں گے, یہ چراغوں کا حصہ ہے, مگر یہ پہاڑیاں ایسی جگہ نہ بنائی جائیں کہ جس سے کسی کا راستہ رکے. سائڈوں پہ بنائی ہے. اب رائے کہ بچوں کا چندہ کر کے ایسا کرنا تو اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے کہ چندہ کہ یہ چندے کے مالک تو ہو نہیں جائیں گے, یہ ان کے چندہ تو دینے والے ان کو جو دیں گے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کو نہیں دے رہے بلکہ وہ چراغاں کے لیے جشن ولادت کے لیے ان کو دے رہے ہیں. اور یہ بچے جو ہیں نا یہ ان معاملے میں غنیمت ہے. میں نے وہ بڑوں کا تو بہت یعنی کہ وہ عرض کیا تھا کہ بڑے بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھمکیاں دے کر اور ان کے مطلب یعنی کہ روب سے بدماشی سے بھی چندہ ملتا ہے, لیکن بچوں سے اس کا تصور نہیں ہے کہ کوئی ان سے ڈر کے دے. تو امید ہے کہ ان کو لوگ شفقت سے دیتے ہوں گے. ہاں تو اس لیے وہ بچوں میں وہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے چندے والا جو بڑوں میں ہے. شرم جائز ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی امی ابو سے لے, خالہ سے لے, چاچو سے لے, دادو سے لے, عوام سے نہ لے تو اچھا ہے. یہ بھی ایک مشورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم یہ گرین جالیاں جیسے سبز رنگ کی جالی اگر ہم کسی کو گفٹ کریں اور یہ مچھر روکنے میں اس کی مدد حاصل ہو تو کیا ہم یہ اس میں ہمیں ثواب دانین حاصل ہوگا؟ سبز جالیاں یہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ ایک تو مچھر دانی ہوتی ہے یا یہ وہ جو وہ دروازوں پہ جو لگاتے ہیں جالیاں, اس پہ دکھائی گئی ہے سبز جالی ویڈیو میں, فلائنگ پروف بولتے ہیں غالب انسو دروازوں پہ جالیاں لگتی ہیں فلائنگ پروف. یہ گول گول محسوس ہو رہی ہیں, ہاں یہ فلائنگ پروف لگتی ہیں. یہ جو لٹک رہی ہے یہ نا جی وائٹ جی بابا, یہ عموماً جس طرح ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے بھی اپنے ترکیب میں بنا لیتے, فریم جیسی ہوتی ہے, بعض جالیوں پہ بھی لگاتے ہیں دروازوں پہ بھی لگاتے. جی جی وہی فلائنگ پروف. یہ بندی ہوئی ہے ابھی رسی سے؟ جی جی نظر آ رہا ہے بندش. بچے کے جھولے پر بھی عموماً لگایا جاتا جی. تو یہ سبز رنگ رکھ کر ثواب دارین چاہتے ہیں آپ, اگر کسی بھی رنگ کی دو گے نا فی سبیل اللہ تو ان شاء اللہ ثواب دارین پائیں گے. سبز رنگ کی قید نہیں ہے اور یہ فیس امیر اللہ دینے سے رہے ظاہر ہے بیچتے ہیں. اس لیے بیچنے میں تو ثواب دارین کے لیے تو پھر وہ نیتیں اچھی اچھی کرنی ہوں گی, اور جس انداز میں بیچتے ہیں آج کل وہ ان کو بھی پتا ہوگا, ساحل کو بھی اور دنیا کو پتا ہوتا ہے کس طرح خرید و فروخت آج کل ہو رہی ہے. اگر شریعت کے احکام جانتے ہیں بیچنے کے, علم حاصل کیا ہوا ہے اور اب یہ کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کما رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کروں گا, بال بچوں کی پرورش کروں گا, اس کے ذریعے رائے خدا میں دوں گا, اس کی زکات جو بھی مجھ پر آئے گی پوری پوری ادا کروں گا, اپنے آپ کو سوال سے دوسروں کی محتاجی سے بچاؤں گا وغیرہ وغیرہ, اگر نیتیں تو یہ اچھی ہیں تو ان اچھی نیتوں سے جو بھی کاروبار جائز کیا جائے وہ ثواب ملے گا اس کو, اس میں جالیوں ہی کی تخصیص نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعہ ممباسا کینیا ماشاء اللہ جامعات المدینہ. ویلکم موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید رضا اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ مغاباد سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے گھر میں شہد کا چھتا ایک لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم شہد اس سے کس طرح حاصل کریں اس کا کوئی طریقہ بتا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی چھتے سے شہد نکالنے کا تجربہ ہوا نہیں ہے میرے کو. ایک بار باہر ملک میں ہمارے گھر تھا کرائے کا، اس میں وہ شہد کی مکھیوں نے چھتا لگایا تھا، تو وہ کسی سائیں بھائی نے اور کسی سائیں بھائی نے ترکیب بنائی، وہ اپنے شاید کچھ اہل محبت تھے، وہ آئے شہد نکالنے کے لیے. تو یہ انہوں نے، آپ کو یقین آیا نہ حیرت ہوگی آپ کو، انہوں نے یہ ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، ڈائریکٹ کچھ پہنا نہیں اوڑا نہیں، تو وہ ہاتھ ڈال دیا اور شہد نکال دیا. اب یہ کاٹتی تو ہوں گی مکھیاں ان کو، پتا نہیں یہ کرشماتی ہی طریقہ تھا اس کا نکالنے کا. تو یہ طریقہ تو وہ اپنا لے کہ میں آپ کو صلاح دوں گا نہیں، ظاہر ہے سجا دیں گے آپ کو، بولے یہ طریقہ مدنی چینل پر بتایا تھا، ہم تو سوج گئے بھائی. تو اس لیے وہ شہد نکالنا ماہر کا طریقہ ہے، جو بھی کام کرنا ہو پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ کے یہاں شہد کا چھتا لگ گیا تو کسی ماہر سے رجوع کریں اور اس کو کچھ اجرت طے کر لیں اور اس شہد نکال کر استعمال فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامع المدینہ کے طلبہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اطراف سے گھاروں، کیٹی بندر، مکلی، ٹھٹھا، بدین اور ساکروں کے اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے. بابا خوش آمدید، ماشاء اللہ. اور قافلے کی فیس دیے بغیر مت جانا. ہاں 9, 10, 11, 12 تاریخ کو میرے کو وہ ریکارڈ توڑ قافلے چاہیے. پوری دنیا میں اپنے کو مسلم ولادت کی دھوم مچانی ہے، گلی گلی کریا کریا، اپنا محلے میں تو مچتی رہے گی، آپ نے باہر جا کر مچانی ہے. یہاں مدنی مرکز بھیجے بھائی، کوئی ابھی بےچارے چیکنگ کروا رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ آ رہے ہوں گے. پاپا اوبی بہن والے بھی ہیں ماشاء اللہ، ان کو بھی میرے کو مدنی قافلے کی جلدی جلدی بھجوائیں. وہ صحیح درست ترکیب کے کتنے مدنی قافلے آپ 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو مجھے دے رہے ہیں احمد پور شرقیہ والے. سبحان اللہ، وہ دو تین ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھانے پر اب اعتماد نہیں رہا میرے کو. یہ ہلا بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب اپنے آپ کو دیکھ کر بھی خوش ہو رہے ہیں، کچھ یہ نہیں کہ سل وہ ماجو نے مرکب بن جاتا ہے. ہم کو مطلب آپ پیغام دیں، ایس ایم ایس کریں اور وہ نیت کا مسئلہ سب سمجھ لیں، کیونکہ آج بہت سارے نئے سائیں بھائی اس میں آئے ہوں گے او بھی وین کی برکت سے. شور کوٹ والے بھی ہیں باپا، چلو آپ بھی تھوڑا شور روک کے سن لیجئے. یہ مدنی قافلوں میں 10, 11, 12 ربیع النور شریف کو آپ کو وہ سفر کرنا ہے مدنی قافلوں میں. آپ کے اطراف میں چکوک وغیرہ میں بھی جشن میلاد، جلوس میلاد کی ترکیبیں بنانی ہیں، اجتماع میلاد. تو مدنی قافلہ اپنے جدول کے مطابق نکلے تو اس میں یہ ایڈیشن ہو جائے گا کہ آپ وہ اجتماع میلاد اور جلوس میلاد وغیرہ میں بھی حصہ لیں گے وہاں. تو اب نیت کا مسئلہ سن لیں کہ جس کی نیت 100% ہے اور اس نے کہ میں نے سفر کرنا ان تین دنوں میں اور ہاتھ اٹھا کر اظہار کیا کہ میں سفر کروں گا اور نیت واقعی ہے اس کی اور بعد میں کوئی ایسا عذر آ گیا نہیں کر سکا یا ارادہ بدل گیا، تب بھی اس کو اس کی بھی نیت کا ثواب ملے گا. اچھا، اور اگر ہاتھ اٹھاتے وقت نیت نہیں تھی لیکن دوسروں پر امپریشن ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ اس طرح بھائی خوش ہو جائیں گے یا مجھے دیکھ کر دوسرے کی ترکیب بن جائے گی، باقی میں نے جانا تو ہے نہیں، میری تو یہ مجبوری ہے، وہ کام ہے، امی نہیں چھوڑے گی، ابو منع کریں گے وغیرہ، یا جو بھی یہ سستی، میں نے جانا نہیں ہے لیکن بس ہاتھ اٹھا دیا خواہ مخواہ دوسروں پر امپریشن ڈالنے کے لیے. تو یہ دھوکہ ہوا, جھوٹ ہوا, یہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوا. پھر آپ کی نیت بن گئی کہ یار چلو چلتے ہیں قافلے میں, امی ابو نے بولا چلو جاؤ قافلے میں سفر کرو, تب بھی وہ گناہ ہو چکا آپ کا, اس کی توبہ تو واجب ہے. یہ فرق نیت کا ہر معاملے میں خیال رکھیے, خالی آج کے مدری قافلے کے لیے نہیں ہے. اجتماع کی آپ کو دعوت دی, کسی نے نیکی کی دعوت دی, علاقہ دورے میں چلنے کی, مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے آپ کو دعوت دی, کسی طرح کی کھانے کی دعوت دی آپ کو اور آپ نے اس کو ہاں بولا اور نیت یہ کہ نہیں جاؤں گا, تو اب یہ بھی گناہ ہے. جبکہ پہلے نیت ہے کہ اس کیا کون جائے گا اور ہاں بول دیا کہ آئیں گے. یا عادت ہوتی ہے رشتہ داروں میں, یہ میرا تجربہ یہ ہوتی ہے, نہیں جانا ہوتا ہے تو بھی ہاں بولتے, کہ ان کو نہ کیسے بولے ہمت نہیں ہوتی, لیکن یہ نہ بولنا پڑے گا اگر نہیں جانا ہے تو, نہ یہ جھوٹ ہو جائے نا, یہ گناہ ہوگا. تو اب یہ کہ یہ نیت کا فرق آپ نے سمجھ لیا ہوگا میں امید کرتا ہوں. اب بتائیے دس اور گیارہ بارہ, دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے کون کون تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ دس گیارہ بارہ ربیع الاول بعد اٹھائیے. باب المدینہ میں بہت سے لوگ اٹھایا ماشاء اللہ, احمد پور شرقیہ میں بھی الحمدللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. جو دو اٹھا رہا ہے اس کا مطلب یہ چھ دن سفر کرے گا تو آہستہ آہستہ چھ دن کے نسخے پر بھی آئیں گے اپنے. بولے تین دن پہ تو آؤ یار, یہ نیت کا مسئلہ واقعی باپا نے بہت ہی پیارا سمجھایا. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ مطلب نیت کرو نہیں, مطلب نیت بنانے کی کوشش تو کرے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قافلے میں سفر کریں گے. اب نہیں میری نیت ہی نہیں, میں نہیں جاتا تو ٹھیک ہے. اب آپ ذہن تو بنائیں کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے, کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے سفر کیوں نہ کریں. اب بھائی آپ کریں گے نا, یہاں کون کون سفر کرے گا؟ وہ جو کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے. ہمارے مولانا بھی کریں گے سبحان اللہ. یہ تو سارے کرے تو کیا تھا جو ہے, چھٹیاں بھی تو ہوں گی میرا خیال ہے دس گیارہ بارہ. یہ مولانا جس دن میدان میں آ جائے نا شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے مولانا وہ سستی کر رہے ہیں. چلو مل کر بولو شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. وہ مدنی قافلے میں جو اس پر جو تابوتوڑ حملے ہوں گے نا, شیطان بھی ہو سر پیٹتا ہوگا کہ یہ داؤد اسلامی کا اٹک گئی. میں جتنا رکواتا ہوں ان کو, مطلب ہے کہ لوگوں کو آگے کرتا ہوں. کوئی بولتا ہے کس سے ثابت ہے تو اس سے ثابت ہے, تو یہ بدعت ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ ہے تو, اور میں جتنا اپنے دوستوں کو آگے بڑھاتا ہوں یہ مطلب سب کو ہٹا کے آگے کوچ ان کی جاری ہے. ساری دنیا میں نئے نئے جلوس ان کے شروع ہو رہے ہیں. تو یار یہ مولانا آپ لوگ ساتھ دو, یہ تو کریم ہے. آگے جو بیٹھے شخصیات ہماری سب سفر کر رہے ہیں. نہیں مولانا آپ تیار نہیں ہے, نہیں اکثر یہ تیار نہیں ہے یار, ایسا نہیں کر رہا بابا. ان کا بھی کوشش کریں. احمد پور شرقیہ سے گیارہ مدنی قافلوں کی نیت کا پیغام آیا ہے, جبکہ ہند حسینی کابینہ یہاں سے بارہ مدنی قافلوں کی نیت کا اظہار کیا انہوں نے. ماشاءاللہ بھائی احمد پور شرقیہ میں اتنے اسلامی بھائی ماشاءاللہ, آپ دیکھیں تعداد دیکھیے اس میں اور وہاں. کون نے دوسری جگہ؟ اچھا وہ شور کوٹ, دوسری شور کوٹ ہے, لیکن یہ مطلب حسینی کابینہ کے تھوڑے سے اسلامی بھائی ہیں ہند والے, انہوں نے بارہ کی نیت کی ہے. تو وہ نیت کی آواز ان تک پہنچی نہ ہو سکتا, مسئلہ نہ پہنچا. احمد پور شرقیہ کے اسلامی بھائیوں, بدھ جمعرہ جمعہ مدنی قافلے میں سفر کون کون کرے گا ہاتھ اٹھائے. اے نیت کا مسئلہ پہنچ گیا ماشاء اللہ, کریں گے سفر. اب لگتا ہے سولی اور زور سے نعرہ لگائے انشاء اللہ. یہ ہوئی نا بات. ارے ادھر آئے شور کوٹ کی طرف, ذرا لے جائے ہماری گاڑی کو. جی آپ بھی بدھ جمعرہ جمعہ پاک سلطانی کابینہ اتنے اسلامی جو جو اسلامی بھائی جو یہاں اس وقت موجود ہیں مدنی چینل پر وہ کون کون نیت کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بدھ جمعرہ جمعہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھمے مچائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین اس نمبر پر ایس ایم ایس کریں، آپ کو پٹی پہ ابھی نمبر دکھا دیا جائے گا. ہاں ہاتھ اٹھتے رہے ہیں، شور کوٹ پہ بھی ہاتھ اٹھ رہے، پیچھے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ ہوئی بات. بابا وہاں سے بھی پیغام آیا ہے، ہند والے کہہ رہے ہم نے نیت کا مسئلہ سمجھ لیا ہے. الحمدللہ واہ حاضر ہو گئے بابا. تو بارہ سے کچھ بڑھا دو یار. بارہ سے بڑھا دو بھائی، نیت کا مسئلہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے، اب تو بارہ سے بڑھا دو. سبحان اللہ، یہ اگر نیت کے مسائل میں نے نہیں بیان کیا ہوتا جو گجر سے بیان کر رہا تھا، پھر تو وہی 112 اور گروسوں کے حساب سے آتے ہیں، ڈر ڈر کے آ رہے ہیں. یہی صحیح ہے، جس میں اللہ کی رضا ہو اپنے کو وہ کام کرنا ہے، خالی ہوا ٹی نہیں کرنی کھوٹی کھوٹی. صلوا علی الحبیب. کلو ریت سنتوں تربیت کے واسطے، کلو ریت سنتوں تربیت کے واسطے، قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو ذکر کے الٹا چرچا اپنے دل چوکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، لت آلہ نبی کا جھنڈا، مت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، ہریالہ نبی کا جھنڈا، کیسا ہے پیارا نبی کا جھنڈا، نکھرا نکھرا نبی کا جھنڈا، مارا نبی کا جھنڈا، اتنا ہے اچھا نبی کا جھنڈا، بچوں میں اچھا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا دن کی بات بیان کی، یہاں تو تین دن سے بھی اوپر کے پیغام آنا شروع ہو گئے. آپ نے مولانا کی بات کی تو یہ جامعات المدینہ والوں کے بھی کچھ پیغامات آ گئے باپا. سبحان اللہ. ہند نظامی کابینہ دہلی والے یہ جو عاشقان رسول 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ ان میں سے دو اسلامی بہنوں نے نیت، چند اسلامی بہنوں، دو تین اسلامی بہنوں نے، تین اسلامی بہنوں نے نیت کی ہے کہ ہم یہاں سے 30 جمع 12. واہ واہ، اتنا جذبہ ہے 22 خواجہ کی چوکٹ کا، اور پھر تو اور کچھ بڑھاؤ نا، 12 ماہ دو نا 12ویں شریف کے مہینے میں. باپا 12 ماہ بھی ہے ہند والوں کے، اپنا پیٹ تو بھرتا ہے، پھر 25 ماہ پہ آؤ کہ اعلی حضرت ان کے ملک میں. سبحان اللہ، باپا کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو 12 ماہ کا سن کر کھڑے ہو گئے. 25 ماہ تو پھر وقف مدینہ بھی تو بولے. کیا بات ہے باپا آپ کی، ماشاءاللہ 12 ماہ والے کھڑے ہوئے شاید. لیکن باپا جامعات المدینہ اور 12 ماہ پھر آپ سمجھ سکتے باپا، وہ تو حیثیت جامعات کے لیے تو ضروری ہے، 12 ماہ تو ہر ایک کے لیے. باپا ہند چشتی کابینہ آگرہ کے جامعات المدینہ کے یہ جو طلبہ بھی موجود ہیں اجتماعی طور پر، یہ ان میں سے پیغام آیا کہ 10 طلبہ 12 ماہ کے لیے. ماشاءاللہ، دو اور بڑھا دو یار، 12 کر دو. سبحان اللہ، ہاں بھائی 10 سے دو اور 10 جمع 2، 2 جمع 10، جزاک اللہ. 12 بارہ کا عدد پیارا ہے. بابا ان کے ایک مدرس بھی تیار ہو گئے بارہ ماہ کے لیے. سبحان اللہ. اب دیکھو مجلس کیا کرتی ہے. مدرس بھی بھلے سفر کریں اپنا نعمل بدل دے کر, جامعہ کا نظام بھی چلتا رہنا چاہیے اور قافلے بھی چلتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جمعرات ہے نا بڑی رات, تو انشاءاللہ تعالی حسب معمول اتوار اجتماع ہوگا انشاءاللہ مغرب تعشا انشاءاللہ عز و جل. اور عشاء کی نماز جیسے فیضان مدینہ میں ہوئی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اجتماع میلاد کا آغاز ہو جائے گا اور تلاوت اور نعت وغیرہ اور انشاءاللہ تعالی امیر سنت کا مندی مذاکرہ بھی شروع ہو جائے گا. اچھا وہ معذرت, عشاء کی نماز تو ہوگی کیا حسب معمول جو جمعرات کو ہماری تاخیر ہوگی اس طرح یا آٹھ بجے ہوگی, کیا ذہن بنا ہے یہ بتا دو. ان شاء اللہ تعالیٰ عشاء کی جماعت آٹھ بجے ہوگی فیضان مدینہ میں. اس میں معمول جو آٹھ بجے آج کل ہے نا اسی طرح, تاکہ دیر سے آنے والوں کو سہولت رہے جماعت نہ جائے. اور پھر یہ مدنی مذاکرہ وغیرہ کا سلسلہ اور یہ بس اب پھر یہ چلتا رہے, پھر مدنی چینل اجتماعی میلاد اور انشاءاللہ عاشقانہ میلاد حاضرین ناظرین سب چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے علاقوں کے اسلام بھائی اپنے اپنے علاقوں سے مساجد سے اپنے اپنے جو اجتماعی میلاد کی ترکیبیں ہوتی ہیں وہ اس کو کر کے اپنی گاڑیاں بھر بھر کر فیضان مدینہ کا رخ کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلو اللہ. میرا نام محمد رضی قادری ہے. جناب میرا باپا سے ایک یہ سوال ہے کہ ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں سبزی ترکاری لینے یا کوئی پھل لینے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڑے والے یا چھابے والے فروٹ یا سبزی کو بہت اچھا کر کے سجا دیتے ہیں. اچھا جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک کلو مٹر دے دیں یا ایک کلو آلو دے دیں یا پیاز دے دیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو چھاپ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت غلط قسم کا مال خاموشی سے اس میں ڈال دیتے ہیں. اب جب ہم اس کو یہاں آ کر دیکھتے ہیں اپنے شاپ پر لے کر آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں, تو اس کے لیے ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ چلو ہوشیار ہو جاؤ. یہ ظاہر جو اس طرح کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ناقص مال, اچھا مال دکھا کر ناقص مال اس میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ایسوں کی سزا عذاب جہنم کا استحقاق ہے, تو جہنم کے عذاب کے حقدار ہیں. یہ سزا بہت ہی مطلب میرے خطرناک ہے. باقی اب دنیا کی سزا کوئی دے بھی تو اب وہ سزا ایسی ہوتی ہے بس, اتنی پاورفل نہیں ہوتی. جہنم کا عذاب جو ہے نا یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں, ورنہ جہنم کے عذاب کا ادراک دنیا میں رہ کر کسی کو ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ کرے ہم کو کبھی بھی نہ ہو, ہم جہنم میں جائیں نہ کہ ہو آقا کے صدقے میں آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملاوٹ سے بھی بچیں گے, دھوکے سے بھی بچیں گے, جو دکھائیں گے وہی دیں گے. اور جو دیں گے وہ دکھا کر دیں گے. وہ یہ ہے بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ چھانٹ کے لے لو, چھانٹ کے لے لو بولتے ہیں, وہ بےچارا اچھے اچھے دانے چھانٹ رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے طور پر ناقص دانے ٹکا رہے ہوتے ہیں اندر ٹھوک رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو اس سے بھی بچا جائے, اگرچہ یہ مکمل دھوکا نہیں ہے جبکہ وہ دیکھ رہا ہو گاہک بھی, تو گاہک کو نکال دینے کا حق ہے. اب گاہک دیکھ رہا ہے کہ یہ مطلب گیا اندر, تو اس کو چاہیے کہ یہ نکال لے. لیکن جب چھانٹ کر لے لو بولا تو اب اس کو چھانٹنے دیا جائے, لیکن اب وہ چھانٹنے دے گا تو پھر اس کے بعد بچے گا کیا تاجر کے لیے. تو ابھی چھانٹنے کا بولنا اس کو یہ بہرحال یہ ایک طرح کا وہ دھوکہ بنتا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال کسی طرح کی چالاکیاں نہ کی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے بھید معلوم ہے, ہماری نیتوں سے وہ باخبر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, اسی پر توکل رکھنا چاہیے. سیاہ سفید کا وہ مالک ہے, رزق دینے والا وہی ہے. ہم خالی اسباب پر نظر رکھتے ہیں, اسباب کوئی چیز نہیں ہے. جب تک رب الارباب کے یہاں منظوری نہ ملے. اچھا سردی لگ رہی ہے, سردی کڑکڑتی ٹھنڈی ہے, اور سویٹر شال اپنے پاس موجود ہے, تو اپنا ذہن کیا بنے گا کہ سویٹر پہن لے شال اوڑھ لے تو سردی نہیں لگے گی. کیا خیال ہے, یہی ذہن بنے گا نا, ہے نا مولانا بھی آپ بول رہے ہیں, عوام ہے نہیں لگے گی. یہ گھبرا گئے, ہٹی ہے, یہ بھی کسٹی ہے, جواب نہیں دے رہے, سب جواب نہیں, خالی ڈوکی جا رہے. اپنا ذہن یہ کہ سردی کڑاکے کی ہے اور یہ سویٹر پہن لو, شال اوڑھ لو, تھوڑا وہ تاپ لو, سردی اڑ جائے گی. یہ اس میں جو اصل یہ نہیں ہے, یہ اسباب ہے. اب اس میں تھوڑی سی اپنے ذہن کی اصلاح کرنی ہے. وہ توکل کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ میں سب کر رہا ہوں, اب اللہ چاہے گا تو سردی نہیں لگے گی. یہ بس اتنا تو فرق ہے, اور یہ چھوٹا فرق نہیں ہے, یہ بہت فرق کبیر ہے. اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے. بھوک لگی ہے, کھانا کھا لو, بھوک مٹ جائے گی, اللہ چاہے گا تو مٹے گی. بخار آ گیا, فلا ٹیبلٹ کھا لو, بخار اتر جائے گا. ٹیبلٹ کیا کرے گی, بخار سارے ڈاکٹر دم توڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر مطلب سر ٹکرا کے سر ان کے پھٹ جاتے ہیں, بخار والا مر ہی جاتا ہے نا. تو اس لیے وہ کہ میں دوا کھاؤں گا, دوا سے مجھے ٹھیک ہو جائے گا, اس میں تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس دوا کے ذریعے مجھے ٹھیک ہو جائے گا. اتنا تو فرق ہے. یہ توکل کی ایک بہت ہے کہ میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں, اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے. میں نعت شریف پڑھوں گا, مگر نیت کیا ہو, اللہ چاہے گا تو پڑھوں گا, بیان کروں گا. نیت ذہن میں ہی ہوگا, اللہ چاہے گا تو بیان کروں گا. گلا بیٹھ گیا تو کیا کروں گا, راستے میں اسکوٹر جا رہے تھے, ٹھک کر کے کسی نے مار دیا, اپنوں نے کسی کو ٹھوک دیا, تو کیا بیان کریں گے, اسپتال میں پڑے. تو اللہ چاہے گا تو بیان کروں گا, اللہ چاہے گا تو نعت شریف پڑھوں گا, اللہ چاہے گا تو یہ کروں گا, اللہ چاہے گا تو وہ کروں گا, اللہ چاہے گا تو گھر پہنچوں گا. مگر ہماری چلو یہ الفاظ میں نہ بولے, ضروری نہیں کہ اللہ چاہے گا تو بولے, تو بھی اچھا ہے, لیکن یہ کہ نہ بولے تب بھی دل میں کاش ہمارے ہر وقت تصور ہو کہ اسباب جو ہے یہ صرف اسباب ہیں, فاعل حقیقی اصل کام بنانے والی ذات رب کائنات کی ہے, ورنہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں. یہ مائک آواز پہنچا رہا ہے مگر اللہ کے چاہے سے پہنچا رہا ہے, اللہ نہیں چاہے گا تو یہ مائک آواز نہیں پہنچائے گا, اور یہ بارہا فیل ہو ہی جاتا ہے, سب دیکھتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالی ہم کو توکل کی منزل نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک پرچی آئی ہے بابا ابھی, جیسے کہ ہمارے ساتھ احمد پور شرقیہ کے اس ٹائم بھائی ہیں, پرچی آئی ہے کہ وہاں پر 12 ربیع الاول کو کچھ یوں ہوتا ہے, میں پرچی کا جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کہ وہاں والے بیل گاڑیوں کو سجا کر ڈھول بجاتے ہوئے شہر کے چوک پر اکٹھے ہو کر 12 ربیع الاول مناتے ہیں. انا للہ ہوگا ایک طبقہ ایسا, تو کہا گیا کہ یہ چونکہ ابھی ساتھ ہیں آپ کے تو کچھ ان کا مدنی پھول اگر دے دیے جائیں, ہوتا بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں, پرچی آئی ہے. جہاں بھی ہوتا ہو ڈھول بجانا یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور پھر معاذ اللہ جشن ولادت کے نام پر ڈھول بجانا, یعنی ایک تو ہے کہ جو ناپاک چیز تھی اس پر آدمی نے گندگی ڈالی, ایک تو پاک بھی ایسی کہ سب کو پاک کر دے, ایسی پاکیزہ نعمت پر یہ ڈھول توبہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو فوراً سے پیشتر سے توبہ کیجئے اور خبردار ایسی بھول نہ کریں۔ میوزک تو بجتا ہے، اپنے آپ ہی سنا ہے، باب المدینہ میں میوزک بجتا ہے، بعض ایسے نا اہل لوگ جلوس لے کر ہم سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے گھس جاتے ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں، بعض نا اہل لوگ جلوس نکالتے ہیں سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑاتے ہیں کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کر کے، وہ مطلب بےچارے مریض پریشان، دل کے جو روگی ہیں وہ پریشان، ٹینشن کے مریض جنہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں وہ پریشان، مدنی منع چوک کے جاگ جائیں بےچارے چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیں ڈر جائیں، یہ اس طرح کی بھی وہ ریلیاں ہوتی ہیں، ہمارا جلوس سے ملا دیں، کیونکہ وہ انگریز تو مسلط ہو رہا ہے نا، تو یہ ریلیاں نکالتے نکالنے والے غلط کرتے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ریلی اس کو نام مت رکھو یار، ریلی یہ جلوس سے ملا دیں، جب آپ پرانا جو سلسلہ جلوس چل رہا ہے وہ کاہے کو بدلتے ہو، تمہارے باپ دادے وہ انگریزیاں بولتے تھے یار، ہم لوگ انگریزی صرف ضرورت بولتے ہیں تاکہ جو اردو نہیں سمجھتے یا کم سمجھتے ان تک ہم نیکی کی دعوت پہنچائے، مگر ریلی نے ریلا کیا ہوتا ہے، تو جلوس جلوس میلاد یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، جلوس میلاد، چلو جلوس میلاد نہیں بولنا تو آپ کی مرضی، جلوس میلاد النبی تو یہ تو پرانا ہے، جشن ولادت کا جلوس، عید میلاد النبی کا جلوس، یوں بولو تو یوں، مطلب یہ کہ سائلنسر نکال کر اسکوٹریں بعض لوگ دوڑاتے ہیں اور بہت یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے اس سے لوگوں کو، جیسے کہ 25 دسمبر کیا 31 دسمبر کو بھی یہ ہوتا ہے تو اس کی تو بڑی مذمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ریلیوں میں بھی ایسا بعض جگہ کرتے ہیں لوگ، ایسا نہ کیے جائے، اسی طرح ڈھول تاشے نہ بجائے جائیں، آتش بازیاں نہ چھوڑی جائیں جلوس میں، میوزک کو بالکل نزدیک نہ آنے دیا جائے، آقا کی ثنا خوانی کرے، نعتیں پڑھے، حمد پڑھے، ذکر اللہ کریں، ذکر رسول کریں، درود و سلام پڑھیں، کہ غیر مسلم دیکھ کر بھی آپ کو مطلب نے کہ مسلمان ہو جائے، یہ ناچ کود اچھل پھاند یہ سب نہیں ہونا چاہیے، وہ سیریس پر وقار طریقے پر آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے ہو تو کیا بات ہے، ورنہ کم از کم آدمی سنجیدہ رہیں گے، آقا کا تصور باندھ لیں گے تو رونا بھی آئے گا، مگر نیت یہ ہو کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، اگر رونا آ جائے اور اخلاص پائے تو آدمی رو لے، اخلاص نہیں ہے تو نہ روئے، یہ ہے بس بہت، میں جو بتا رہا ہوں یہ واقعی نفس پر بہت دشوار ہے کہ جلوس کی اتنی رونقیں اور جھنڈے اور یہ دھوم دھام ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سے آدمی کترا کر آنکھیں نیچی کر کے چلے، یہ ہے بہت نفس پر دشوار، لیکن میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے یہ ہر وقت نہ صحیح، تھوڑا دیکھ بھی لیا تھوڑا نیچے بھی دیکھ لیا، یوں کر لیں، تھوڑی رعایت دے دیتا ہوں آپ کو، میری چلتی کون سی ہے، میں تو آپ کو مشورہ ہی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ ہم جلوس سے میلاد کا تقدس برقرار رکھیں، جب پہلے ہم نے جلوس دیکھے کسی دور میں شروعات میں تو اس وقت تو کوئی ایسے مائک میں سے پاورفل نہیں ہوتے تھے، بغیر مائک کے اور چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کے نعتیں پڑھتے ہو جاتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، شروع کی بات ہے، اب تو یار ایک سے کان پھاڑ آواز سے بڑے بڑے وہ لگے ہوتے ہیں اور عجیب انداز ہوتا ہے، خیر وہ دن کے وقت اگر بڑی آواز میں یہ جلوس میں پڑھا جائے کلام تو اس کا بڑے یعنی کہ کھلے مقامات پر تو شاید اس کا سائڈ افیکٹ نہ ہو، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا میں، کیونکہ مریض نہ عید مرض عید دیکھتا ہے، نہ شب برات دیکھتا ہے، نہ عید الفطر دیکھتا ہے، بقرعید بھی نہیں دیکھتا، مرض تو ہوتا ہے گھروں میں بےچارے، وہ بوڑھے مریض، ہارٹ کے مریض، کینسر کے مریض ہے نا، جن کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، تو وہ کان پھاڑ آواز سے جب اس کے کھڑکی میں آواز ٹکراتی ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہو، بہرحال یہ کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی، جیسے یہاں ہم جتنے بھی آواز کھلی رکھیں یہاں جی میلاد حال میں تو یہاں ذرا کہ مسئلہ نہیں ایسا، اور یہ آواز باہر جاتی بھی نہیں ہوگی کہ چاروں طرف سے بند ہے یہ میلاد حال، تو ایسے موقع محل کے حساب سے ترکیب بنانی چاہیے، اپنے جو مدنی پھول عطا فرمائے بابا, جیسے باب المدینہ یا پاکستان کا ہی اس وقت جلوس ہمارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن میں اگرچہ جلوس نکلتا ہے مگر اس میں کوئی ساؤنڈ سسٹم کا ایسا ترکیب نہیں ہوتی, نہ کوئی بڑی اتنی گاڑیاں آگے کوئی ایکو ساؤنڈ اور یہ سب لگا کر چلتی ہیں, بلکہ وہی اسلامی بھائی اطراف میں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں ساتھ وہی میلاد کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو جلوس میلاد کا منظر ہم نے بندر روڈ پہ دیکھا امیر علیہ سنت کے ساتھ, اگر اس انداز کو سارے عاشقان میلاد جلوس میلاد میں اگر اختیار کرنا شروع کریں, یعنی آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوس میلاد منانے کے لیے اس وقت سڑک پر ہیں, اور باہر ملکوں میں تو کون سا مطلب کہ 20 سڑک پر چلنے کا, آپ وہ ٹریفک بھی چل رہی ہوتی ہے اور کونے میں مطلب ایک جلوس کی ترکیب ہوتی ہے, بعض تو صرف فٹ پاتھ پر جلوس لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور بعض بڑے سائڈ لائن ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر روٹ ایسا دیا جاتا ہے کہ جس سے وہاں کی ٹریفک اور وہاں کے لوگوں کے جو روٹین ہیں جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اس میں مداخلت نہ ہو ڈسٹرب نہ ہو. اور کئی جگہوں پر تو جلوس میلاد گزر چکے, جو اتوار گزری نا وہ ہو چکے کیونکہ وہ چھٹی ان کو ہوتی نہیں ہے, تو وہاں بھی اگر سارے کے سارے اگر غور کریں یا جو ہمارے وہاں کے جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی ذمہ داران کی جنہوں نے ہمارے امیر اہل سنت کو جلوس میلاد میں کس طرح آپ رہے ہیں وہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا, تو اگر اسی انداز کو اگر وہ ذمہ دار اور نگران لے کر چلتے رہیں اور ان کے ساتھ دیگر جو محبت کرنے والے اور ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے, اب یقین مانیں جلوس میلاد کا لطف دوبالا ہو جائے گا. یہاں وہاں دیکھ کر اور ہاتھ ہلاتے ہوئے اور اس طرح خالی وہ کرتے ہوئے باتیں کئی ہوتے ہیں تو باتیں بات آپس میں جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ گھڑی کب آتی ہے یار, سال میں چند ہی لمحے ہوتے ہیں ان گھڑیوں کے اور ہم نکلتے ہیں اس انداز سے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ انداز جو امیر سنت فرما رہے ہیں اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. تو دنیا بھر میں اس طرح اس کو نافذ کروانے کی کوشش کیجیے گا. ہم جلوس جشن میلاد نبی میں جھومتے ہیں, جلوس جشن میلاد نبی میں جھومتے ہیں, رات رات بھر مرحبا جھوم جاتے جائیں گے, نور والا آیا ہے دھول لے کر آیا ہے سارے عالم میں, دل کو کیسا نور آیا ہے, والسلام علیکم یا رسول اللہ, والسلام علیکم یا حبیب اللہ, دور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, قیامت مرحبا, قیامت مرحبا, مولا قیامت مرحبا, قیامت مرحبا, قیامت مرحبا, جھوٹ بولو بکیا مکیا بلکیا مکیا مکیا مکیا مکیا مکیا مکیا یا من شفا ہر ہمایا من شفا ہر ہمایا من شفا ہر ہمایا من شفا ہر ہمایا من شفا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ابھی آپ نے جو فرمایا بابا کہ یعنی ایسی نعتیں بج رہی ہوں پرسوز ہوں مگر یہ بظاہر یوں دیکھا جاتا ہے کہ جلوس کے لیے قصیدیں چنی جاتی ہیں اور ایسی قصیدیں جس میں ڈف والی نعتیں ہوں یا جو مروجہ پچھلے ٹائم میں جو ذکر والی نعتیں ریکارڈ کی گئی وہ نعتوں کی قصیدیں یوں لگتا ہے چن چن کے رکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ قصیدے جب بجائی جاتی ہے تو سب لوگوں کا ذہن اور سب کی توجہ اس طرف جاتی ہے تو ان قصیدوں کے ساتھ جلوس میں نکلنا اس طریقے کی قصیدے بجانا سر مسئلہ یہ کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا ذہن ہوتا ہوگا لیکن متوجہ نہیں ہوتے لوگ کوئی توجہ سے سنتا تھوڑی ہے افرا تفری ہوتی ہے اور بس جا رہے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہوئے اور چل رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی خاص کوئی لطف اندوز بھی اتنا نہیں ہوتے کیونکہ ایک ادھر سے آواز آ رہی ہے ایک ادھر سے آواز آ رہی ہے ایک ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم لوگ جب شہید مسجد سے چلتے تھے تو بغیر مائک کے پڑھتے ہوئے چلتے تھے پچھلے سالوں جب سے میں نے وہ میری کوئی مجبوری ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ اب نہیں جا پا رہا میں تو ہم کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم مطلب یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ پڑھتے ہوئے نکلتے تھے اور کوئی مائک نہیں ہوتا تھا اس میں جو ذوق ہوتا تھا اس کا مجھے پتا ہے ابھی ہر ایک کو یہ فیلنگ ہو یہ کہہ نہیں سکتا مگر مجھے جو اس وقت جو بس وہ لمحات ہوتے تھے جو سرور آتا تھا اور جو لطف آتا تھا یہ مطلب میں ظاہر ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ کو بتا سکوں کتنا سرور پھر یہ کہ میرے اپنے کلام جو ہے نا کہ مجھے جو پسند ہوتے تھے میری کوشش ہوتی تھی کہ اس طرح کے کلام پڑھواؤں جس میں میرے کو یہ بہت پسند کلام کہ بس وہ جلوس شروع ہو ہم پڑھیں پھر وہ آگے گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو وہ پہلا کلام ہو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ایسی رقت تاری ہوتی تھی اور لطف آتا تھا کہ جس کی یاد نہیں اب یہ سارے نقشے بدل گئے اب تو بس وہی آپ بتاتے نا دف اور یہ میوزک کے انداز میں اللہ کا نام نعوذ باللہ یہ ظاہر ہے کہ اس کو تو ہمارے علماء ناجائز کہہ رہے ہیں نا اب جب ناجائز کہہ رہے ہیں تو جس جلوس میں یہ بج رہا ہے تو اس کے قصد کے ساتھ اس کے ارادے کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا یہ بھی علماء ناجائز ہی کہیں گے اس کو جبکہ وہ سننے کے قصد سے چل رہا ہے اس کا آواز آ رہی ہے لطف اندوز ہو رہا ہے اب گزرا اور وہ بج رہا ہے وہ یہ چل رہا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے تو اس لیے جلوس میں یہ ذکر والی نعتیں نہ بجائی جائیں دف والی نعتیں نہ بجائی جائیں اگر بجانی ہے تو بغیر دف اور بغیر ذکر کی وہ نعتیں جن کے اشعار شریعت کے مطابق ہو ورنہ کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بغیر دف کے ہی ہوتے ہیں بغیر ذکر والی مروجہ ذکر یا پچھلا جو تھا وہ ذکر کا انداز اس کے بغیر ہوتی ہے لیکن اس میں غیر شرعی اشعار ہوتے ہیں بے ادبی پر مشتمل اشعار ہوتے ہیں اب اس کی تو شناخت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف اعلی حضرت کا کلام پڑھا جائے اپنے دیگر جو بھی علماء نے جو کلام لکھے ہیں ہزاروں نعتیں لکھی ہمارے علماء نے اردو میں لکھی ہیں تو وہ کلام پڑھے جائیں باقی عام شاعر کا کلام جیسے کہ اب ہم جیسے کو آپ پڑھتا سن لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شاعر کے سارے کلام اچھے ہیں میں علماء کی بات نہیں کر رہا اپنے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جنرل تو اب تب ہم جیسا پڑھتا رہا تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ علماء سے رابطے میں علماء کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے زندگی گزری تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شعر پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا ہے تو اسی کلام سے جو شعر نہیں سمجھ میں آتا اس کو کاٹی مار دیتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ دوسرا کلام تب اس شاعر کا ہر شعر درست ہو یہ ضروری نہیں بڑے بڑے نامور شعرا جو گزرے ہیں اور جنہوں نے بڑی بڑی نعتیں لکھی ہیں ان میں ایسے ایسے اشعار اگر کہوں تو کفریا ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ خدا کی پناہ یہ کلام ہمارے یہاں بھی پڑھے جاتے ہیں, وہ اشعار نہیں پڑھے جاتے جو اشعار ان کی طرف منسوب ہے, تو چھٹی کر کے ترکیب سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرکار اعلی حضرت کا کلام آدمی آنکھیں بند کر کے پڑھے جھومے تو رونگ نمبر لگے گا نہیں. دیکھیں وہ اپنے کو بھلے نہیں سمجھ آتی لیکن اعلی حضرت تو سمجھ میں آتے ہیں نا, ان پر اعتماد ہے کہ ان کا ہر کلام جو ہے وہ شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ہے. ایک اعتماد ہے نا ہمارا اعلی حضرت پر, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مفتی تھے, پرہیزگار تھے, ولی اللہ تھے, حقیقی عاشق رسول تھے. تو اسی لیے میں بار بار بار بار آپ کو توجہ دلاتا رہتا ہوں. تو اب یہ کہ طرح طرح کے لوگ کلام پڑھتے ہیں تو اس لیے وہ صرف اپنے اکابرین کا, اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیں. اگر دوسرے شاعر کا پڑھنا ہی ہے تو پھر اپنے کسی سنی عالم سے عالم ایسا ہو کہ واقعی وہ فن شعری بھی کچھ شدھ بدھ رکھتا ہو اور اس کے قرآن ہوتی پر گہری نظر ہو, خالی اس لفظ مدنی کا ٹائٹل نہ ہو اس پر, معذرت کے ساتھ واقعی عالم ہو. مثلا دارالافتاء کے اپنے سائے بھائی ہوتے ہیں, ان کی معلومات اچھی ہوتی ہے, تو ایسو سے رجوع کرے, ان کو مشورہ ان سے کر لے اور پھر پڑھے, یہ میرا مشورہ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اتنا ٹائم کہاں سے لیں گے لیکن آپ کو ان کی دیر کام مطلب ہوتا ہے تو پھر روزہ ایک آدمی منتیں کرتا ہے, درخواست کرتا ہے, دو چار دھکے کھاتا ہے, تو یہ کر کے بھی آپ ان سے اپروول لیں, پھر بھلے کوئی اور شاعر ہو اس کا کلام بھی پڑھیں. آپ اس کے بغیر پڑھنے میں رسک ہے, آپ کو 100% درست لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعضوں کا تو 100% غلط ہوتا ہے. وہ شعر یہ وہی بتائیں گے جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں. ہر شاعر کا ہر شعر غلط نہیں ہوتا, بڑے سے بڑا جھوٹا بھی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑے سے بڑا جھوٹا بھی کوئی نہ کوئی بات سچی بھی کر دیتا ہے. اتنا بڑے سے بڑا ڈھیٹ غیر مسلم ہو کوئی کوئی بات اس کی بھی سچی ہوتی ہے, بے شک عقیدے کے تعلق سے بھی کوئی کوئی بات اس کی سچی نکل آتی ہے. تو اس لیے ہمارا لیے کہ کلام نعت شریف میں بس یہ احتیاط ضروری ہے کیونکہ وہ اشعار کا وزن قائم کرنے کے لیے اور وہ ردیف کافیہ سیٹ رکھنے کے لیے, یہ ایسے کہتے ہیں متا شاعر کے تو کلام میں نے بہت دیکھے ہیں, نقلی شاعر جو ہوتے ہیں متا شاعر بولتے ہیں اس کو, تو ان کے تو کلام اپنے عیسائی بھائیوں کے عیسائی بہنوں کے بچاریاں مطلب قلم پکڑنا ہوئے نہیں, سمجھے اردو کے الف کی نوک کا پتہ نہیں اور بن گئے شاعر. آپ جو یہ ستیہ ناش کرتے ہیں نا فن کا بھی اپنے سمجھے لیکن جو اغلاط ہوتی ہیں نا خدا کی بنا, کیونکہ فن کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, تو وہ تو وزن اور کیا اور کیسا اور ہی نہیں, تلفظ بھی غلط ہوتے ہیں اور پھر جو بعضوں کا شرعی طور پر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں کہ کانپ جائے آدمی. جہالت تو آپ کو پتا کتنی ہے, بے اندازہ جہالت اس وقت ہے یعنی دین کے حوالے سے. دنیا میں ٹھیک ہے بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لی لیکن دین کے حوالے سے بہت زیادہ علم دین سے دوری کی وجہ سے بہت جہالت پائی جاتی ہے, علم کی کمی بہت پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات علم سے متصف نظر آنے والا بھی وہ علمی کوتاہیاں کرتا ہے اور شرعی غلطیاں کرتا ہے کہ علمان والحفیظ. یہ بہت نازک معاملہ ہے, اس لیے نعت تو میں اپنے جو بھی حاضرین ناظرین ان کو مشورہ دوں گا کہ کبھی نعت لکھنے کا ذہن مت بنانا, آپ لکھ نہیں سکو گے, یہ فن ہے, اس کے لیے بہت بہت ذہن لگانا پڑے گا اور پھر بھی اگر وہ علم نہیں رکھتے علم دین تو آپ خطا کھا سکیں گے. میں اپنا ہر شعر میں نے چیک کروایا ہے مفتی صاحب سے, میں خود ڈرتا ہوں, میں ان کو مطلب بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں باقی میرے پاس وہ علم تھوڑی ہے, تو اس لیے وہ اپنے کو تو علماء کے قدموں سے لگے رہنے میں عافیت نظر آتی ہے, اس سے دوری میں مجھے تو سچی بات ہے کہ یعنی کہ مبالغہ کروں کہ ایک لمحے کے لیے میں علماء کے قدموں سے دور ہو جاؤں نا تو میں برباد ہو جاؤں, علماء سے وہ لڑ لگے رہے بس, تو انشاءاللہ علماء حق اہل سنت کے قدموں سے لگے رہے تو انشاءاللہ وہ اپنی بیڑی تیر جائے گی انشاءاللہ. بابا اگر ہم جامعۃ المدینہ کے طالب العلم ہیں تو ہم تو لکھ لیں نا پھر کلام, ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کبھی تو وہ ظاہر ہے کہ مبتدی ہیں یہ. تو ان کو بھی نہیں بلکہ میں تو مطلب یعنی کہ علماء کو بھی بڑے منہ چھوٹے منہ بڑی باتیں 112 مرتبہ سوچ لینا چاہیے وہ نعت لکھتے ہوئے, کیونکہ فن ان کو بھی سب کو نہیں آتا ہوتا. یہ جب اپنے واز میں اپنے خطاب میں اشعار پڑھتے ہیں نا تو ہم جیسا مسکراتا ہے پھر بعض اوقات. اعلی حضرت کے اشعار کا بھی حساب کتاب پورا کر دیتے ہیں یہ لوگ بعض اوقات, مقررین واعظین, مجھے اس کا تجربہ ہے, نامور واعظین بھی وہ کر دیتے ہیں بےچارے, اپنے بول ہی نہیں سکتے, بولیں گے تو پھر گستاخ ٹھہریں گے. تو سب نہیں مطلب, لیکن ایسا دیکھا میں مطلب میرے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. وہ بولتے ہیں میرے بال نزلے میں سفید نہیں ہوئے, تو یہ حقیقت ہے. بڑے بڑے ناتخوار ناتخوان دیکھے, نامور ناتخوان دیکھے, بڑے بڑے نامور مبلغین مقررین واعظین دیکھے, مشائخ دیکھے, وہ مطلب دیکھا ہے. یہ دنیا دیکھی بھالی ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. تو اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر علماء کو بھی قلم سنبھالنا چاہیے. یہ گستاخی نہیں کر رہا, یہ مشورہ دے رہا ہوں. اور کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر کام کی بات بتائے تو لے لینی چاہیے, کیونکہ خطا کون نہیں کرتا, شیطان سے بڑا علامہ کون ہوگا. اتنا بڑا علامہ تھا کہ فرشتوں میں واز کہتا تھا. معلم الملکوت نے فرشتوں کا استاد اس کو کہا گیا, معلم الملکوت, اعلی حضرت نے اس کو لکھا کہ یہ بن بیٹھا تھا. کیسی خطا کا کہ لعنتی الی یوم الدین کا طاق توق اس کے گلے میں آ گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت, اللہ کی رحمت سے دور. کانا من الکافرین, یہ قرآنی فتویٰ اس پر لگ گیا کہ وہ کافروں سے ہو گیا. اتنا بڑا علامہ تھا شیطان. عابد و زاہد یعنی کہ پرہیزگار عبادت گزار ایسا کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے غالب لکھا کہ 80,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی, اور لاکھوں سال کا بھی کہیں پڑھا ہے کہ لاکھوں سال عبادت کی تھی. لیکن اس علامہ فہامہ نہیں تھا, فہامہ ہوتا تو ایسی بھول نہ کرتا. فہامہ سمجھدار کو بولیں گے نا, اس کو سمجھ ہو. اس بدبخت کے پاس علم آ گیا, سمجھ نہیں آئی, عقل سلیم نہیں ملی تھی اس کو, یہ راندا گیا, برباد ہو گیا. تو اب یہ کہ کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی شیخ اپنے آپ پر پھولے نہیں, خدا کو بھولے نہیں, مجھ پر غصہ کرے گا تو زیادہ خطرے میں پڑے گا. میں تو خود خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ بڑے بڑوں کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے تو میں کیا پھوپا کروں یار. میرے آقا اعلی حضرت کے حجی دیکھیں, ان کے آگے دعوی ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے ہر بار, ہم واٹ از ہم اعلی حضرت کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم. یہ اعلی حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں, پاجی کے پیکر تھے. بہرحال یہ کہ بہت بہت بہت سوچ سمجھ کر, سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے, کہ بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز تلوار پر گویا ہم کھڑے ہوئے ہیں, کہ کبھی ایمان کٹ کر گر پڑے کچھ پتا نہیں ہے. تو جو یہاں کٹ کر گرے گا وہ پل صراط پر بھی کٹ کے گر جائے گا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی محفوظ رکھے اور وہاں بھی محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار. انگلینڈ کے رہائشی محمد علی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میری شادی کو کم و بیش 5 ماہ ہی گزرے تھے, لیکن ہماری آپس میں دن بدن ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی, لڑائی جھگڑے روز بروز بڑھتے جانے کی صورت تھی, رات دن گناہوں میں بسر ہوتے, نہ نمازوں کا خیال نہ ہی احکام شریعت پر عمل کا کوئی ذہن. ذہی قسمت ہمیں بذریعہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس کی برکت سے کفل مدینہ اور دیگر احکام شرعیہ سے متعلق میٹھے میٹھے پر تاثیر مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی سننے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل ہم نے اسی وقت ایک دوسرے کو راضی کیا اور ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن گیا. اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور امیر اہل سنت سے مرید ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے مرید ہونے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہمارے گھر کے دیگر افراد یعنی والدین بہن بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ تمام اہل خانہ نے شرعی پردے کو اپنے اوپر لازم کیا، نماز پڑھنے والے بن گئے۔ یاد رہے کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میل وغیرہ کی نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں بھی کچھ تبدیلی کی جاتی ہے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے پاک سیرانی کابینہ احمد پور شرقیہ اور اسی طرح شور کوٹ پاک سلطانی کابینہ جامعات المدینہ کے مختلف مقامات پر جمع ہو کر اجتماعی طور پر سننے والے طلبہ اور اسی طرح دیگر کابینات کے اسلامی بھائی جو ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اس مدنی بہار میں سنا کہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے توبہ بھی کی اور امیر علیہ سنت کے مرید ہو گئے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کی، ہم بھی توبہ کریں اور قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت الفاظ دہرائیں آپ بھی ادا کیجئے، اس کی برکت سے آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو کسی اور سلسلے میں پہلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جب امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس کی برکت سے آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے جبکہ ان الفاظ کی برکت سے اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں اے آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کا مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک۔ اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. جی محمد سجاد بات کر رہا ہوں جی خانے وال سے. پھر میرا سوال یہ میں نے پوچھنا تھا کہ بچپن میں مسجد کے گلے میں سے کچھ پیسے چوری کیے تھے کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کے, اور ایک دفعہ گھر والوں نے سترانے کے پیسے دیے تھے وہ بھی کھا گئے تھے خرچ کر لیے تھے, تو لوٹانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کے پیسے جیسے کھا لیے, مسجد کے چندے کے لیے کسی نے آپ کو دیے, تو یہ آپ کے پاس ہوئی امانت کے اس مسجد کو آپ نے پہنچانے, ایک طرح سے امانت ہوئی بلکہ آپ اس کے وکیل ہوئے. تو اب وہ پیسے اب کھا لیے تو یہ حرام فیل ہوا. اب اس کا تو یہ ہے کہ جس نے آپ کو چندہ دیا اسی سے رجوع کرنا ہوگا کہ یہ پیسے میرے مسجد میں نہیں پہنچا سکا, بھلے آپ یہ ڈائریکٹ اگر نہیں ہمت ہوتی کہ میں کھا گیا یہ کہنے کی, تو کسی نے جھوٹ بھی نہ ہو اور اس طرح کے وہ پیسے میں مسجد میں پہنچا نہیں پایا تھا. اب وہ جیسا کہے وہ, یا اس کو آپ جا کر دے دیں کہ آپ کے پیسے میرے یہ اس طرح وہ پہنچا نہیں پایا تھا تو آپ لے لیجئے, یا تو وہ لے لے یا وہ آپ کو بول دے کہ کوئی بات نہیں, یا یہ بول دے کہ چلو اب یہ تم اپنے پلے سے پیسے دے آؤ مسجد کو. تو اس طرح کی کوئی صورت مطلب یعنی کہ آپ کو کرنی ہوگی, اور جس کے پیسے کھائے اس طرح تو وہ اگر نہ رہے ہو تو ان کی اولاد جو ہے وارث ان کے جو بھی ہیں ورثہ سے آپ کو یہ ترکیب بنانی ہوگی. اب نہ وہ ملتا ہے نہ وارث ملتا ہے یا ہے تو اپنے کو پتا نہیں کہ کس سے لیے تھے, تو ایسی صورت میں اتنی رقم جتنی کھائی تھی وہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے. باپا یہاں سوال میں انہوں نے یہ کہا کہ بچپن میں مسجد کی تجوری جو مطلب گلہ ہے نا, اچھا اس سے لڑکوں کے ساتھ شامل ہو کر مطلب یہ کیا تھا. یا مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے سننے سے اور یہ سوچ ملتی ہے کہ بندہ اپنے پرانے بچپن کے واقعات میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی شرعی رہنمائی کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے. تو باپا سوال اچھا غلہ توڑا تھا, جی جی چلو وہ چندہ کھا گئے تھے تو اس کا بھی مسئلہ آ گیا, لیکن وہ شاید اس میں کوئی لفظ دب گیا تھا یا میری سننے میں نہیں. دو سوال تھے, ایک تھا کہ گھر والوں نے دیا تھا ان کو فطرانہ وہ پہنچانا تھا فطرانہ, جی وہ کھا گئے, اور دوسرا یہ تھا یہ جو فرما رہے ماد بھائی. جی جی تو وہ اچھا غلہ توڑا تھا مسجد کا, تو یہ مسجد کا غلہ توڑا تھا جتنی رقم نکالی تھی جتنی کھا گئے تو یہ اسی مسجد میں دے دے, اور اب بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ میں یہ تمہارے پیسے کھا گیا تھا کہ اس میں عزت کا ہوگا, کیونکہ یہ اب کسی فرد کے پیسے تو نہیں ہوئے نا مسجد کے غلے کے, تو فرد تو معلوم ہی نہیں ہے, وہ جو بھی تھا وہ دے کے چلا گیا. تو اب اس صورت میں اس مسجد کی پیٹی میں بے شک اتنی رقم ڈال دے, 1000 روپے 1200 یا 10 20 50 جو بھی آپ نے کھائے تھے تو اس مسجد کی پیٹی میں ڈال دیں, یا متولی کو دے دیں, یعنی یہ نہ کہیں کہ میں کھا گیا تھا. اس کو آپ اپنے گناہ کو اس پر ظاہر کرنے کی حاجت نہیں ہے, اور اللہ سے توبہ بہرحال کرنی ہی کرنی ہے, اس میں توبہ تو کرنی ہوگی. اسی طرح وہ چندے کا جو بتایا اس میں بھی اگر کوئی چندہ کھا گیا ہے تو جو ادا کرنے کا طریقہ بتایا اس کے ساتھ بھی توبہ کرنی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. اسی طرح وہ فطرانہ گھر والوں کا کھا گئے تو اب یہ تو ان کا واجب تو ادا نہیں ہوا نا, ان کے ذمہ واجب تو رہا اور زندگی بھر اس کا وقت ہے, قضا تو ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ گھر والوں کو اطلاع کرے کہ وہ فطرانے کے پیسے میں پہنچا نہیں پایا تھا, تاکہ وہ دوبارہ ادا کر دیں. بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پلے سے اتنی رقم جو ہے فطرانے میں دے دے، لیکن اصل فطرے کی رقم جو تھی جس کے آپ نائب تھے وہ تو آپ نے ختم کر دی، تو اس لیے آپ اب اس کی طرف سے فطرہ دے دیں یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ جس کا پیسے کھا گئے نا اس کو دینے ہوں گے، یا اس کو کسی طرح بھی اطلاع کرے کہ وہ معاف کر دے اور اپنی طرف سے مزید پیسے دے دے، یا جو بھی صورت ہو یہ اب اس کو اطلاع کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ اس طرح پاک ہو جائیں گے۔ بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا توبہ کی طرف ذہن آیا، یہ بھی خوش قسمتی ہے گناہ کرنے والے کی کہ گناہ کیا اس نے شامت اعمال کی وجہ سے، شامت نفس کی وجہ سے، اور پھر اس کو احساس ہو گیا، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو قیامت، جو اللہ کے خوف سے قیامت کے روز کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں۔ تو گناہ سے توبہ کرنا بھی عبادت ہے، اپنے گناہ پر ندامت بھی عبادت ہے۔ ہاں یہ کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی کو احساس ہو جائے اوہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر اس گناہ سے ایک بار توبہ کر لی اور پھر بھول گئے، یہ نہیں، مسئلہ ہے کہ گناہ بھی زندگی بھر یاد رہے، ہمیشہ اس کو یاد رہنا چاہیے کہ میں گناہ کر چکا ہوں، میرے پاس کوئی سند نہیں آئی کہ تم کو معاف کر دیا گیا ہے، تو ڈرتا رہے۔ تو گناہ کر کے یاد رکھے، نیکیاں کر کے بھول جائے، یہ ایک ہے مدنی پھول بزرگوں کی طرف سے ہمارا، یہ کہ نیکیاں کر کے یاد رکھتے ہیں گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہماری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ برسوں پہلے بھی کوئی نیکی کری تھی تو یاد رہے گا، آپ کے ساتھ ہم نے سن 82 میں حج کیا تھا، سن 82 کا میرے ساتھ حج کیا ہوا یاد رہتا ہے، اب میں نے لاکھوں کے ساتھ حج کیا ہوگا، کیا ہوگا، تو یہ یاد ہے، پوری سن بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، مجھے بھی دیکھ لیا تھا تو میرے ساتھ بھی ہو گئے تھے، یا میدان عرفات میں لاکھوں ہوتے تو اس میں بھی ہوں گا، وہ بھی ہوں گے، تو آپ کے ساتھ حج کیا تھا، اپنے بھلے نہیں جانتے ہو ان کو، یہ بولتے ہیں اس دوران کیا کیا اور سیاہ سفید کیا وہ نہیں بتاتے، وہ سیاہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ گناہ کیے تو یہ کہ مقصد یہ کہ یہ نیکیاں یاد رہتی ہیں، کتنے عمرے کیے یاد رہیں گے، اچھا پھر کتنے طواف کیے یہ بھی یاد رہے گا، چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ وہ دو قسم ہیں، اگرچہ عمرہ ایک ہی ہے لیکن وہاں نام ہے کہ مسجد عائشہ سے اگر احرام باندھو تو عوام بولتے چھوٹا عمرہ ہے، جیر رانہ سے باندھو تو بولتے بڑا عمرہ ہے، تو یہ یاد ہے کہ کتنے بڑے عمرے کی ہے، کتنے چھوٹے عمرے کی ہے، کہاں کہاں زیارتیں کی، وہاں کیا کیا ہوا تھا، یہ سب یاد ہے، سفید سارا یاد رہتا ہے، سیاہ بھلا جاتا ہے، رہنا چاہیے آدمی کو گناہ یاد، افسوس، یہ ہماری سب کی اپنی حالت یہی ہے کہ نیکیاں یاد رہتی ہیں گناہ یاد نہیں رہتے، گناہ پہ تھوڑا ٹینشن بھی ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ یار اب یہ بھول جائے تو اچھا ہے، چھوڑو چھوڑو، پھر اگر کسی سے بات کرو چھوڑو چھوڑو یار ٹینشن نہیں رہا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ استغفر اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن گناہ بھلانے کا بھی تو کوئی حکم نہیں ہے نا، میں گناہ تو یاد رکھنا ہے تاکہ بندہ ڈرتا رہے، گناہ غریبان پر لکھنا بزرگوں سے ثابت ہے، ہتھیلیوں پر لکھنا اپنی ایسی خطا کے جو واقعی وہ گناہ بھی نہیں ہے لیکن ایسی خطا ہے، خلاف اولا جیسی خطا بھی ہے، تو یہ لکھنا بھی ثابت ہے، ہتھیلی دیکھ کر پھر وہ یاد آ جائے گا اپنا وہ بھی تو تھا روئے میں نے یہ کیا، ہماری حالت کے کبیرہ گناہ کرے تو بھی بھول جائے بتائیے نہیں، گناہ کو دیکھے بس ایسی بے باکی ہو گئی کہ بے باکی کے ساتھ گناہ جو ہے نا، دلیری کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، یہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے، ایک تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ڈرے کہ میرے سے گناہ ہو گیا، ڈر ڈر کے، اور ایک ہوتا بے باک جیسے داڑھی منڈا، داڑھی منڈا نہ بے باکی ہے، تو فاسق کے مولین جو ہوتا بے باک کہ اس میں آتا ہے زمرے میں، وہ داڑھی منڈا بے باک ہے، ڈرتا ہے نہیں کسی کے باپ سے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے نہیں، یعنی اس کو اس کا ہے نہیں کوئی مطلب، وہ تصور بھی نہیں ہے، اگر احساس ہے بھی تو یہ باز کیوں نہیں آ رہا، اس کا مطلب احساس کمزور ہے نا اس کا. اچھا نوکری پر, نوکری گئی چولہے میں یار, کوئی سیٹ تمہارا رزاق ہے؟ تم کو پوچھو تو کون رزاق ہے, تو اللہ رزاق ہے. تو یہ سیٹ تو ایک سبب ہے, اللہ پر توکل رکھنا کہ وہ روزی وہ دے گا, سیٹ کیا دے گا؟ سیٹ کھا بھی تو جاتے ہیں پیسے, نوکروں کے پیسے کھا جاتے ہیں سیٹ, نہیں دیتے پوری مزدوریاں باہر آئے سے آپ نے کیسے نہیں دیتے, بگا دیتے. تو حقیقت میں روزی دینے والا رب ہے, یہ سب تسلیم کرنے کے باوجود صرف نوکری کی خاطر داڑھی نہیں رکھتے. تو بہرحال داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ڈر ہی نہیں لگتا یار اپنے کو, کیا ہو گیا, ایسا دل سخت ہو گیا. تو بے باکی بہت خوفناک, بہت خوفناک ہے. اس لیے گناہ تو کرنا ہی نہیں, یہ نہیں اس کا مطلب ڈر ڈر کے بھی گناہ کیے جائے آدمی, نعوذ باللہ. میں فرق دونوں کا بتا رہا ہوں کہ گناہ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور عمر بھر اس کو یاد رکھے, باقاعدہ اپنے ذہن میں فہرست بنی ہوئی ہو کہ میرے یہ یہ گناہ ہوئے تھے, آپ اس پر توبہ توبہ توبہ توبہ, ڈرتا رہے ڈرتا رہے ڈرتا رہے. کہ کسی ایک صغیرہ گناہ پر, چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ لیا گیا نا تو پھر شامت آئی ہے. صحیح, استاد سے طالب علم کیسا ڈرتا ہے, استاد کیا کرے گا, کان پکڑائے گا, مرغا بنائے گا, وہ کیا کرے گا, ایک ہاتھ رکھ دے گا بہت بہت دو, اور کیا کرے گا. استاد سے اتنا ڈر لگتا ہے, کوئی باپ اگر کسی کا بہت پاورفل ہے تو اس سے ڈرتا ہے, میرے باپ کو پتا چل گیا تو میری خیر نہیں ہے, پٹائی ہوگی, کہاں پہ کیا پٹائی ہوگی, باپ مار مار کے کتنا مرے گا. لیکن اللہ کا عذاب جو ہے نا, یہ خدا کی قسم برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتا, ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا اللہ کا عذاب. تو اس سے ڈرنا چاہیے. تو جو داڑھی منڈاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, توبہ کریں. حدیث پاک میں کہ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ داڑھی مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو محافظ, پست مطلب چھوٹیاں کرو. تو جیسے بہار شریف میں لکھا ہے کہ ابرو کی مثل ہو, ابرو لاکھ ہو گئے اس طرح کی. تو داڑیاں پست کرو, مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور مجوسیوں آگ پوجنے والوں کی مشابہت یعنی نقالی مت کرو. کہ یہ داڑھی منڈانا یہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے, مسلمان کا طریقہ نہیں. کہیں یہودیوں کا بتایا کہ یہودیوں کی مشابہت مت کرو, ان کی نقالی یہ داڑھی منڈانا, آپ کو کیا ہو گیا؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سوامی بھائیو, جشن ولادت کا فیضان جاری ہے, تو اگر کسی نے نہیں رکھی, اگر کیا نہیں رکھی پتا ہی ہے جس نے نہیں رکھی, تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے. توبہ بھی واجب ہے, اور اب داڑھی بڑھنے دے. خالی داڑھی رکھ لی اس سے پچھلا گناہ داڑھی منڈانے کا معاف نہیں ہوتا, وہ گناہ ذمہ رہے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا. توبہ شرط, توبہ فرض ہے, اس پر توبہ کرے. تو اس لیے توبہ بھی کیجئے اور داڑھی بھی بڑھنے دیجئے. خالی توبہ کہ میں توبہ کرتا ہوں داڑھی منڈانے سے, اور ذہن یہ کہ میں کل بھی رکھوں گا, تو اس کو تو مطلب ہے نا کہ یہ ایسوں کی مثال ایسی دی گئی کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق مسخری کر رہا ہے. یعنی گناہ کروں گا تو معاف کر دیں, میں پھر بھی کروں گا. اب دنیا میں ہی کسی کو آپ یعنی یوں, اللہ تعالیٰ تو دلوں سے خبردار ہے, بھلے زبان سے نہیں بولتے, دل میں ہے کہ میں تو رکھوں گا تو نہیں, اب تک جو منڈا اس سے توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ نہیں ہوگی نا. کہ جیسے کسی کو کوئی وہ چاٹا مارے, ویری سوری آئندہ ماروں گا, ویری سوری, تو یہ تو بولے گا تم یار میرا مذاق اڑاتے ہو, وہ رکھ دے گا پاور فل, لگا دو گھوسا, سمجھانے کی رس کر رہا ہوں. تو اس کو زبان سے بولو گے تو پتا چلے گا, لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ یہ گناہ کرنے کا ذہن ہے کہ میں یہ گناہ پھر کروں گا, بچوں گا تو نہیں, بچ تو نہیں سکوں گا, میں کروں گا, تو پھر یہ توبہ نہیں ہوگی. یہ توبہ ایسی یہ ہے نہیں. توبہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ عہد ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, اس گناہ کو گناہ تسلیم کرے. توبہ کا ایک رکن یہ بھی ہے. اور اس گناہ پر شرمندگی بھی ہو, ندامت بھی ہو, بیزاری بھی ہو, یہ بھی شرط ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ توبہ جو ہے نا وہ قبولیت اس کی ہے. نگی حدیثوں میں یہ مضامین تفاسیر میں مضامین ملتے ہیں اس طرح کے. خالی یوں یوں کر لینا یہ تھوڑی توبہ ہے. ندامت ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں وہ شرما یا نہیں کرتے, بلکہ یقیناً شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے. تو ندامت تو یہاں بھی ہے, قیامت میں بھی ندامت چھڑائیے اللہ کی رحمت سے, اسی کی توفیق ملے گی تو توبہ ہوگی. وہی چاہے گا تو قبول کرے گا, اپنا کوئی زور نہیں ہے, اس کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں ہے. سبقت رحمتی غضبی اس کا ارشاد ہے حدیث پاک کے حدیث قدسی ہے, سبقت رحمتی غضبی, اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے, حاوی ہے. تو یہ اس کی رحمت سے ہی ہوگا جو کچھ ہوا. ہم توبہ کرتے رہے, ڈرتے رہے اس سے. اپنا کام ڈرنا ہے, اس کا کام بخشنا ہے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز سے سبب بخش دینا عمل نام پار ہے تیرا یا رب عیب میں نہ کھول محشر سور اپنی رحمت دے کر نظر یا رب اپنی رحمت دے کر نظر یا رب مجھ نکم لے کم ماں ہو کام کا یا رب ہر پل کی بھلائی جو آپ نے موضوع لیا گناہ کے حوالے بے باکی والا جو ایک موضوع تھا داڑھی منڈانے والا جیسے بے باکی بے باک میں آپ نے شمار کیا ہے تو یوں ہی دھرلے کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے نہ جماعت کی پرواہ ہے نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے بہت سارے اس طرح کے گناہ بھی بے باکی کے ساتھ لوگ روڈ پر سر عام کرتے نظر آتے ہیں یہ تو ایک طبقہ ہو گیا لیکن کیا عبادت کے نام پر خواہ و نماز ہو یا صدقہ و خیرات ہو یا میلاد مبارک کی تیاریاں ہوں جو بھی ہو تو کیا ریاکاری بھی بے باکی کے ساتھ ہو سکتی ہے یا ریاکاری کا بے باکی سے کوئی تعلق ہے کہ بے باک ریاکار کو بھی بے باک کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا اس کی کوئی صورت ہے بے باک جو ہوتا ہے نا یہ فاسق مولن بے باک ہوتا ہے علانیہ جو فسق کرتا ہے اسی لیے میں نے داڑھی منڈا چونکہ علانیہ داڑھی منڈتا ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی منڈائی ہوئی ہے تو یوں ریا کا تعلق جو ہے نا یہ امراض باطنیہ میں سے ہے اس لیے وہ اس کا یعنی کہ حکم لگانا کہ یہ ریا کار ہے یہ ذرا کیسے لگے گا حکم اس پر کہ ریا کار ہے اب اگر اندرونی طور پر اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے, وہ دھڑلے کے ساتھ ریاکاریاں کر رہا ہے اور اس کو مطلب خدا سے ڈر ہی نہیں لگتا, تو اب اس پر بے باکی کا حکم لگے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے یہ معاملہ ریا کا تعلق ہے دل سے. ہم حکم کیسے لگائیں, واضح قرینے ہوں اور اپنا قرینہ بھی واضح ہم سمجھیں اور پھر اس میں خطا کھا جائیں, تو اس لیے وہ کسی کو ریا کار بولنے میں تو بس احتیاطی کیجیے, ہمیں اس پہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے, بالکل احتیاطی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ ایس ایم ایس بھی آیا ہے, خانپور خانقاہ شریف اور احمد پور, رحیم یار خان, جہلم, فیضان مدینہ, مرکز الاولیاء, نواب شاہ, مورو, سکرن, مصطفیٰ آباد, میرپور, ڈیرہ اسماعیل خان, اسلام آباد, گجرانوالا, خیرپور, تو جو نام میں پڑھ سکا ہوں, اس طرح اور بھی بعض مقامات ہیں, وہاں بھی اس وقت جو پرچی آئی ہے کہ وہاں کے اساتذہ اور طلبا بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. مجھے تو یوں لگا کہ شاید آپ ایسا کو اعلان کریں گے کہ وہاں سے یہ پیغامات آئے کہ اب ہم بے باکی سے باز آئے, ہم نے داڑھی بڑھانے کی نیت کر لی ہے. آئیں گے بابا, آئیں گے بابا, اللہ کرے یہ سب کے سب جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں کم از کم سارے مسلمان ذہن نصیب توبہ کر لیں, کر لینی چاہیے, تو یہ سب کے سب اس سے توبہ کریں. آج تک جو داڑھی منڈاتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے وہ سب توبہ کریں, اور مہربانی کر کے سب کے سب اپنی آخرت کے پیش نظر اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کے لیے, کہ آج ہی ہو سکتا ہے موت آ جائے, کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمیں کب آئے موت, آنی تو آج نہیں تو کل آئے گی, کل نہیں تو سو سال کے بعد بھی آئے گی تو صحیح نا, موت سے تو فرار ہے نہیں نا. تو اس لیے وہ سب کے سب توبہ کیجئے اور داڑھی ایک مٹھی سجا لیجئے, اس کی نیتیں بھیجئے کہ آپ کے یہاں کتنے, ہمارے جو یہاں مدنی مرکز میلاد حال میں جمع ہے, عالمی مدنی مرکز میں میلاد حال والے بھی اگر ہیں اس میں کوئی اس طرح کے اسلامی بھائی تو وہ بھی ہمت کریں کہ ایک مٹھی سے گھٹائیے تو بھی توبہ کر لیں, منڈائیے تو بھی توبہ کر لیں, اور اظہار کریں اپنی نیت کا. اگر آپ کا ذہن بنتا تو خالی خالی ہاتھ اٹھائیں گے ہم کو خوش کرنے کے لیے, تو پھر ایک گناہ اور گلے پڑ جائے گا آپ کے, سو فیصدی نیت ہے تو ہاتھ اٹھا لیں کہ چلو ہم اس گناہ سے باز آئے. اب آئندہ انشاءاللہ گردن کٹے گی تو نام مصطفیٰ پر بے شک کٹے گی, داڑھی نہ کٹے گی نہ ایک مٹھی سے گھٹے گی انشاءاللہ. ہے کوئی مدنی مرکز میں ہاتھ اٹھانے والے؟ جن کی ہے وہ تو پرواہ نہیں, وہ ہاتھ نہ اٹھا, جنہوں نے کاٹ دیے مونڈ دیے وہ ہاتھ اٹھائے, ایک مٹھی سے گھٹائیے وہ بھی ہمت کریں, اور ایک جو منڈاتے ہیں وہ ہمت کریں اور پکی نیت کریں, توبہ بھی کریں کہ میری توبہ اب نہیں منڈاؤں گا. بابا ہند حسینی کابینہ سے بھی آئیے نیت ہے داڑھی شریف کے حوالے سے. الحمدللہ یہ اس وقت نیٹ کے ذریعے موجود ہیں, یہاں ان کا پیغام آیا ہے, چھ اسلامی بھائیوں نے داڑھی بڑھانے کی نیت کی. الحمدللہ اللہ استقامت دے, آمین, توبہ بھی کریں, توبہ ان کی قبول ہو جائے, اللہ کرے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. یہاں کتنے بھی فضا یہاں جو موجود ہیں یہ بھی کھڑے ہو کر اگر امیر علیہ سنت کی زیارت کر لیں, جو یہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے نہ داڑھی منڈائیں گے نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے. اچھا برابر والے اسلامی بھائی کوچے مت مارا کرنا کہ اٹھو اٹھو اٹھو, اب یہ کہ مجھ سے انفرادی کوشش زیادہ آپ کو آتی ہوگی, لیکن یہ کوچے ماریں گے نا تو مروبت میں کھڑا ہو جائے گا بیچارہ, یا گناہ میں پڑے گا یا بدزن ہو جائے گا. تو میں نے جو بولنا تھا بول دیا, تو کافی بولا میں نے, اور یہ کان رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں, اب آپ کے کوچے مارنے سے اٹھے تو پھر وہ مشکوک ہوگا ان کا اٹھنا. ماشاء اللہ یہ اپنے شوق سے اٹھ گئے, ماشاءاللہ ایک مٹھی سے نہ گھٹے, آپ کی اگر ترکیب ہے تو اس میں بھی ان کو. سبحان اللہ بابا, آج تھی جو کیٹی بندر سے اسلام بھائی میری بھی حاضری ہوئی تھی وہاں پر, تو مدنی مذاکرہ دیکھ دیکھ کے بابا ایسی ترکیب بنی ہے کہ ان کی مسجد جو جہاں میری بھی حاضری ہوئی تھی فجر میں, تو پوری مسجد فجر کی نماز میں بھی فول ہوتی ہے. الحمدللہ احمد سمو گوٹ ہے بابا, الحمدللہ وہاں سے بھی بس بھر کے لائے ان کو بابا نواز ملاقات. نہیں یہ جو داڑھی ملاقات جو بھی اسلامی بابا صبر ان کی ترکیب فرما دیں, مجھے قریب سے ان کی زیارت کروا دیں انشاءاللہ بابا, دیگر بھی اگر آپ کی نظر پڑ جائے گی سب. چلیے ٹھیک ہے, جنہوں نے آج داڑھی کی نیت کی گھٹی ہوئی تھی منڈی ہوئی تھی ان کو دیکھنے والوں کو پتا چل جائے گا, تو انہوں نے توبہ کر لی ہے تو وہ انشاءاللہ ملاقات سے بھی مجھے اپنی مشرف فرمائیں اور روزہ بھی رکھیں, سحری بھی کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. کل بھی ہمارے ساتھ سحری بھی, اس سحری کے بعد بھی مدنی پھول ہوتے ہیں, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اور بالکل او فیر جو پوچھنا ہے اس ٹائم میں پوچھتے ہیں. اس میں کچھ تحفظات ہوتے ہیں جو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں ان کو, تو وہ اس طرح بالکل قریب سے سوال جواب ہو سکیں گے ہمارے لائیو در لائیو. کیا بات ہے بابا, مرکز الاولیاء میں اجتماعی طور پر اور سفر کی نیابت. ہاں ماشاء اللہ, باقی سائیں بھائی اب جو نیت کر چکے ہیں اللہ آپ کو استقامت دے. پہلے ہم نہیں باقاعدہ توبہ کر لیں داڑھی منڈانے کی, اور تو جس نے کبھی زندگی میں منڈائی تھی وہ بھی توبہ کر لے, نہیں نہ کی ہو تو احمد پور شرقیہ تاخیر کی بھی توبہ کرنی چاہیے, شور کوٹ اور ہند اور جہاں جہاں اسلام بھائی اس وقت نیٹ کے ذریعے اوبی وین کے ذریعے جمع ہیں, مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی موجود ہیں ناظرین, ہو سکتا ہے وہ اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا رہتے ہوں کہ باپا آپ تو ہم کو نہیں دیکھ رہے, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, ہم بھی ہو سکتا آپ کو انشاءاللہ اب داری شریف پوری دیکھیں گے بھائی. ماشاءاللہ شرق پور شریف کی نسبت احمد پور شرقیہ, یہ ماشاءاللہ کتنے کھڑے ہوئے داڑھی کی نیت لے کر, امامے والے چادر رکھی ہے لیکن داڑھی جھوٹی ہے, جذبہ ان کا آج سے یہ دیکھو کتنے کھڑے ہوئے. مرحبا مرحبا, کیا بات ہے, باب المدینہ سے کسی طرح کم نہیں ہے کھڑے ہونے والے, کیونکہ باب المدینہ میں تو اکثر ہیں داڑھی والے, یعنی اپنے اس فیضان میلاد میں اس وقت, لیکن یہاں کمی ہے زیادہ, تو یہ ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے آپ سب کو جی آیا نو. اب بس وہ توبہ کرنی ہے, اسی طرح وہ دوسرے بھی تو آپ دکھا رہے تھے بابا, وہ ہند چشتی کابینہ والے بھی, ہند حسینی کابینہ والے بھی, بلکہ یہاں دو آئمہ حضرات بھی تشریف فرمائے, انہوں نے مدنی قافلوں کی نیتیں کر لی ہیں الحمدللہ. مرکز الاولیاء میں ایک جگہ اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہیں, وہاں چند اسلامی بھائی جمع ہو کر, تو ان میں سے 12 اسلامی بھائیوں نے 12 دن کے مدنی قافلے کی اور 4 نے داڑھی شریف کی نیت کر, الحمدللہ شیطان کی تو شامت آئی آج. سبحان اللہ بابا, آپ بیٹھے تو شامت ہی شامت ہے اس کی, اللہ ایسا آپ کے حسن ذن سے مجھے بہتر بنا دے, مجھ پر تو پورا غالب ہے وہ, اللہ کرے میں اس کو اللہ کی رحمت سے اس کسی طرح اس سے خلاصی پاؤں بدبخت سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو یہ سب نیتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ, بڑھ بڑھ کے آگے, اللہ ان کو سب کو اپنی نیت پر دوام بخشے, استقامت بخشے ماشاء اللہ. چلیے توبہ کرتے ہیں, دنیا میں جہاں بھی وہ داڑھی بڑھانے کی نیت کر رہے ہیں منڈانے سے توبہ کر لیں وہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی ان گناہوں سے اور سارے ہی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اور پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ داڑھی منڈاؤں گا نہ ایک مٹھی سے گھٹاؤں گا. آمین آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا, جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ ہند میں اجتماعی طور پر سن رہے ہیں ان کی طرف سے 12 چوک درس کی نیتیں آئی ہیں, ان میں سے تعداد یہ نہیں پتا چلی کتنے طلبہ نے کی ہے, لیکن 12 چوک درس کی, یعنی 12 دن تک یہ روز ایک چوک درس دیں گے. نہیں, سمجھ میں یہ آیا ہے کہ 12 چوک درس روزانہ دیں گے, یہ تو ایک دن دیں گے, ایک آدھ دن یہ اس طرح کی تو ایک 12 سے بھی زیادہ کے ریکارڈ ہے, شاید 63 کا بھی ریکارڈ ہوگا, 112 کا بھی ریکارڈ ہوگا, اس طرح اس میں اخلاص کم ہے. پھر یہ کہ یہ درس نہیں ہوتے, یہ رسم درس ہی سمجھ میں آتا ہے, اس کو پکڑ لیا اس کو دو عبارتیں سنا دی, وہ اپنے اسلامی بھائی کو پکڑ لیا اس کو دو, تو یہ گنتی پوری کرتے ہیں. یہ بعض اوقات میرا اندازہ کرتے ہوں گے, ظاہر ہے اور کیسے ہو سکتا ہے, تو اس لیے بے شک یہ 12 درس اگر اخلاص کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے ہی چلو صحیح ہے، یوں ہی 12 پورے کرنے تو کر لیں، لیکن وہ روز کم از کم ایک تو ہو نا، روز دو مدنی انعام دو کا ہے، ایک گھر میں ایک چوک یا مسجد میں، کم از کم دو روزانہ ہو، اور ابھی یہ 12ویں شریف جب تک ہے تو روزانہ بھلے 12 دیں آپ، ایک کو پکڑ لیا، دو کو پکڑ لیا، چار کو پکڑ لیا، جس طرح یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گنتی پوری کرنے کا اخلاص کے ساتھ، میں نمبر نہیں بڑھائے پھر میں نے 12 دس دیے، میں نے 12 دس دیے، پھر کہ وہ ریاکاری کے چکر میں نہ پڑ جائے، تو پھر تو نہ ہی دینا اچھا ہے، اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ درس دیں گے تو ثواب کمائیں گے۔ بابا یہی جامعہ والے یا سارے جامعہ؟ ساری دنیا کے جامعہ اور غیر جامعہ، سبحان اللہ، ہر ایک کو مدنی انعام کے دو درس دینے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو چاہے اسلامی بہن ہو، تو وہ گھر میں دو درس شاید نہ دے سکے تو لیکن ایک درس خود دے، ایک دوسری گھر کی جو اسلامی بہن ہو وہ دے اور یہ سنے، تو دو درس دے یا دو سنے، مدنی انعام یہ ہے، دینا ہی شرط نہیں ہے، سننا بھی مدنی انعام میں شمار ہو جاتا ہے۔ بابا ہند حسینی کابینہ کے اندر جہاں آئمہ حضرات کرم فرما ہے وہاں پر مفتی صاحب بھی ایک موجود ہیں، الحمدللہ، اور اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے اندر یہ بھی کرم فرما ہے، انہوں نے بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، اللہ مرحبا، اے علماء اور مفتیان کرام یہ ہمارے آگے نا میدان میں، اس شیطان کو انشاءاللہ پناہ کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اس کو ایسا پھٹکاریں گے سارے علماء مشائخ، اللہ کرے یہ دعوت اسلامی کو بالکل یعنی کہ ہاتھوں ہاتھ لے لیں اور ہمیں اپنے قدموں کے سائے میں بس قبول کر لیں اور سب لے کے دعوت اسلامی کو چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ، ہمیں سعادت مند اور اپنے اطاعت گزار آپ پائیں گے، آپ ہمارے ساتھ بس وہ ہم کو لے کے چلیں تو صحیح، آپ تھوڑی بہت 19-20 تو ہو ہی جاتا ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ جب جال ڈالتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے تو اس میں کیکڑے بھی آئی جاتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ جال ڈالیں ہماری طرف تو انشاءاللہ آپ کو مدنی مچھلیاں بھی بہت ملیں گی، کوئی کیکڑا آ جائے تو اس پر بھی شفقت کیجئے گا، تو اس کو شفقت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اطاعت گزار بن جائے گا، جیسے اولیاء کرام کے تو مگر مچھ جو ہے نا ان کی اطاعتوں کے واقعات ہیں، مگر مچھ بھی اطاعت کرتے تھے، تو اس لیے وہ ہم لوگ ہیں نا شفقت کے منتظر ہیں، آپ کی شفقت ہوگی انشاءاللہ ہم وہ بڑھ چڑھ کر آپ کی توقع سے زیادہ انشاءاللہ ہمارے دیوانے کام کر کے دکھائیں گے، اور میٹھی وہ نظر ہے نا میٹھی اور سیدھی ہونی چاہیے، ترچی نظر پڑتی ہے تو پھر یہ دیوانے بھی دک جاتے ہیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تیری ایک نظر ہی کی تو بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، جو ہم جیسے ذمہ دار جو مذہبی ذمہ دار ہوتے ہیں نا اس کی اگر کسی پر ترچی نظر ہوتی ہے نا ترچی نظر پڑتی ہے جیسے جھاڑ دیا ڈانٹ دیا، پھر بازو کا یہ رکتے نہیں ہیں، یہ ایسا بھاگتے ہیں کہ شیطان ان کو کندھے پہ بٹھا کے وہ رقص کرتا ہوا جاتا ہے کہ یہ دیکھ میں لایا ہوں، اور پھر کسی کے قدموں میں پٹک دیتا ہے اور بےچارے کا بازو کا اس کا اپنا کیا اس کی نسلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے اور ایک گراٹ اور ڈانٹ کسی کی نسلوں کو برباد کر سکتی ہے، کاش ہر خاص و عام میری اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرے، بچہ ہوں لیکن کبھی کبھی بڑی بات بول جاتا ہوں بس، تو اگر یہ واقعی سمجھ میں آتی اس کو سب قبول کر لیں، جو حاضر حاضرین ناظرین سب قبول فرما لیں اور بس مسکرانا سیکھ لیں، غرانا اور یہ ڈانٹنا اور یہ اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، ہاں جہاں شریعت اجازت دے وہاں ڈانٹنے غرانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے غصہ آتا ہے اپنی ذات کے لیے اور پھر وہ غرانا اور ڈانٹنا جو ہے نا یہ اوور ہو جاتا ہے، شریعت کی حد توڑ جاتا ہے اور اگلے کا دل دکھ جاتا ہے اور وہ ایزا دینے کا اس وقت کوئی موقع محل شرعاً نہیں ہوتا، پھر اپنے من کو منا لے کے میں نے شرم درست کیا تو یہ پھر خطا پر خطا ہے، تو خطا ہو تو اس پر عطا ہونی چاہیے، خطا پر خطا نہیں ہونی چاہیے، تو عطا کی صورت یہ ہوگی کہ خطا کر لی کسی کو جھاڑ دیا غصہ آ گیا اور سچکا نہیں پڑا جھاڑ دیا، اب اس کی عطا کی صورت یہ ہے کہ بھائی معاف کر دو میں نے آپ کو جھاڑ دیا، بھلے آپ کتنے بھی بڑی شخصیت کے مالک ہیں بے شک پیر ہے لیکن اگر مرید کو اس نے ناجائز جھاڑا ہے اور اس کا دل دکھایا ہے اور ایسا اس کی طرف سے قصدن ہوا ہے, غلط فہمی میں جھاڑا ہے تو نہیں, قصدن ایسا ہوا ہے کہ اپنے کو غصہ آ گیا اور اس کو جھاڑ ڈالا اور وہ ایسا تک تھا نہیں اس کو جھاڑنے کا, تو اب معافی تو مانگنی پڑے گی چاہے بہت بڑا پیر صاحب کیوں نہ ہو, بہت بڑا بڑی شخصیت کا مالک ہو, عالم ہو, علامہ مفتی صاحب ہو, جو بھی ہو, میں تو بات کروں گا شریعت کی, کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بڑا ہوا نہ ہوگا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت کے واقعات حدیثوں میں ہیں, اپنے غلاموں سے معافی مانگنے کے واقعات ہیں حدیثوں میں, کوئی انکار کر کے دکھائے, یہ شفقت تھی, یہ امت کے لیے درس تھا کہ جب میں اپنے غلاموں سے معافی مانگتا ہوں تو کون سا بڑا علامہ آ گیا جو ہچکچاتا ہے, تو کون سا بڑا مفتی آ گیا, تو کون سا بڑا پیر بن گیا, کہ تو اپنے مرید پر ظلم کرنے کے بعد اب معافی مانگتے ہوئے شرماتا ہے, ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن, تو یہ قیامت پر چھوڑنا ہی نہیں ہے, ہم بولتے ہیں نا قیامت کے دن, نہیں بابا قیامت نہیں آئی, ڈیبٹ کریڈٹ سب یہاں کلیئر کر لیتے ہیں, قیامت کے دن تو بس بے حساب بخشش, وہاں حساب کتاب کس میں ہے, تو وہاں حساب کی تو حساب رکھا ہوا ہی نہیں, بہت سارے بے پاکستانی میں بول دیتے ہیں قیامت کے دن نمٹوں گا تیرے سے, تیرا کیا ہوگا تیرے کو پتا ہے, نمٹنے بیٹھے گا ایسا بول, بڑا بول نہ بتا, احتیاط اچھی ہے, بڑا دل رکھے, معاف معاف معاف, ہم معاف کرتے رہیں گے نا بندوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف فرما دے گا, اتنی اتنی باتیں لے کر دل میں بیٹھیں گے اور خار بازیاں اور بغض و انات کریں گے تو کہیں ہم پھنسنے جا کے ہم ایک آدھ بات پر اس پہ خار بازی لیے بیٹھے اور ہماری ہزاروں باتیں نام عمل میں لکھی ہوئی ہیں, نہ لکھی ہوتی تب بھی اللہ کو پتا ہے ہمارے کارنامے کیا کیا, تو اس لیے ایک انگلی اس طرف اٹھ رہی ہے, تین انگلی ہماری طرف ہے اپنی, اے دیکھ, تو یہ بولتی ہے تو اے اپنے آپ کو دیکھ, تو اس لیے وہ یہ مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر اس کی ایک خطا ہے تو ہماری لاکھوں خطائیں ہیں, خالی زبان سے نہیں دل سے بھی بولا کرے میں سب سے برا ہوں, میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم کہ اللہ تعالیٰ بس ہم پر کرم فرما دے, محبوب کی سیدھی نظر رہے ہم پر, میٹھی نظر رہے کہ کرم فرمائے, کبھی کبھی کبھی لمحہ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا ہم سے ناراض نہ ہو, ان کا پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو, جس سے اس بار ان بارگاہوں میں ناراضی ہوئی تو پھر نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا, اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امید ہے کہ امیر اہل سنت کی ترغیب پر ایک اچھی خاصی تعداد نے داری شریف کی نیت کر لی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مقتدر المدینہ نے ایک بہت پیاری ڈی وی ڈی ہمیں دی ہے اور اس ڈی وی ڈی کا نام ہے جشن ولادت اور امیر اہل سنت. اس میں کیا ہے, اس میں مدنی مذاکرے بھی ہیں, بیانات بھی ہیں اور مختلف سلسلے بھی اس میں شامل ہیں. اس میں جشن ولادت منانے کی نیتیں انگلی اٹھاتے مہد میں, جشن ولادت کی تیاری خیبر پختونخوا میں اور نعت خانوں کا راہ خدا میں سفر, یہ مدنی مذاکرے ہیں. جشن ولادت کے اہم مدنی پھول آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن, کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جشن ولادت کے واقعات, یہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, جو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ اس میں موجود ہیں. اور ایک اور بیان ہے, ہر سمت چھایا نور ہے, پھر فیضان میلاد جاری رہے گا, حصہ اول دو تین اور مختلف مناظر وغیرہ, یہ سب اس ایک ڈی وی ڈی کے اندر ہیں. تحفہ ہے یہ, اس کو تو لے لینا چاہیے, ابھی تو موقع بھی ہے, دیکھیں بھی دکھائیں بھی. دیا اس کا 50 روپیہ دیا, 50 روپیہ دیے کے اندر مدنی مذاکرے بھی, بیانات بھی اور سلسلے بھی, ایک ڈی وی ڈی کے اندر. کتنے گھنٹے گئے یہ ہوگا ایک دو تین چار تقریباً یہ چودہ گھنٹے کے قریب قریب کا مواد ہوگا. چودہ گھنٹے کا مواد یہ بولنا چاہیے چودہ گھنٹے کا, ورنہ وہ پچیس ایک گھنٹے کی آتی نا, ایک گھنٹے کی تریسٹھ منٹ. نہیں بابا یہ چودہ گھنٹے کا اس میں مواد صرف پچاس روپیہ, تو اس کو لے بھی دیکھے بھی اور اس کو اللہ توفیق دے تو اس کا لنگر بھی کریں. ابھی تو ٹھیک ٹھاک وقت ہے لنگر کرنے کا. اے کوئی جو اس ڈی وی ڈی کو لینے دیکھنے اور اس کو تقسیم کرنے کی نیت کرے, صرف پچاس روپیہ دیا. اپنے لیے کون کون لے گا؟ اپنے لیے لیں گے نا, اور وہاں شرق پور میں احمد پور شرقیہ اور وہ شور کوٹ وہاں کے بھی اسلام میں نیت کریں کہ یہ انشاءاللہ تعالی لیں گے بھی, پہلے اپنے لیے لینے کی نیت کریں گے. کم از کم ایک ڈی وی ڈی امیر علیہ جشن ولادت اور امیر علیہ سنت, کم از کم ایک ڈی وی ڈی ہم اپنے لیے لیں گے. سارے اسلام میں یہ نیت کریں, اللہ توفیق نصیب کرے اور پھر جس سے ہو سکے اس کو تقسیم کریں. جتنی اللہ نے توفیق دی اتنی تقسیم کریں, اللہ توفیق دے بارہ تقسیم کریں, چھ تقسیم کریں, تین تقسیم کریں, کریں اور ایک ایک کے ہاتھ تک پہنچانے کی کوشش کریں. انشاء اللہ تعالیٰ اس سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور اضافہ بھی ہوگا اور جشن ولادت منانے کا اور ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا اور بہت کچھ اس کے علاوہ مدنی پھول شریعت و طریقت کے ملیں گے انشاء اللہ تعالی. مدنی بہار. الحمدللہ عز و جل ابھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے مسجد کے حوالے سے مدنی پھول دیے, گناہوں سے کی بے باکی کی طرف توجہ دلائی. امیر علیہ سنت کے ان مدنی پھولوں کو سننے کے بعد مسجد انتظامیہ کے کسی ایک مقام کے متولی کا جو ایس ایم ایس موصول ہوا اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے مسجد کے چندے سے متعلق مختلف نہ کرنے والے کاموں میں مشغول تھا, امیر علیہ سنت کے زبانی مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل ہوئی جو مسجد سے متعلق تھے اور گناہوں کی بے باکی سے بچنے کا جو آپ نے ذہن دیا اس کو سننے کے بعد میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیت کرتا ہوں کہ جتنی مالی خرد برد مجھ سے ہو گئی میں ساری رقم مسجد کو واپس لوٹا دوں گا. اللہ توبہ قبول فرمائے, آمین. دوسروں کو کے لیے یہ لائق تقلید قدم ہے, ہمت کیجئے جب تک سانس ہے توبہ کر لیجئے. پاپا ملیر سے بھی ایک میسج اس طرح سے آیا ہے اسلامی بھائی نے کہ ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ, والد صاحب نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کی ہے. الحمدللہ الحمدللہ, مبارک ہو مبارک ہو. فیضان مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد معجزہ مصطفی صلى الله تعالى عليه واله وسلم. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3009 ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے روز فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالی فتح دے گا, وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, نیز اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا. فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں، اور انہیں جھنڈا عطا فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت مصطفیٰ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 471 پر ہے۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مسئلہ مصافحہ، مصافحے کا ایک طریقہ وہ ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، یعنی ہر ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ دوسرا طریقہ جس کو بعض فقہا نے بیان کیا اور اس کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہر ایک اپنا داہنا ہاتھ دوسرے کے دانے سے اور بائیں سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہے کہ اس کے پکڑنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کل مصافحہ کرتے تو ہیں لوگ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے سلام کرنا سنت ہے، جس سے مصافحہ کرنا اس کو پہلے سلام کریں، اور دونوں ہاتھ ملانے سنت ہے۔ اور آپ نے دیکھا بیچ میں ہاتھ، خالی انگلیاں ٹچ کرنے کا نام نہیں، انگلیاں ٹچ کرتے ہیں، خالی یوں ٹچ کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے عرب ممالک میں اب یہ انداز ہو گیا ہے مصافحے کا کہ سامنے سے ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے، یوں کر کے زور سے یوں تالی مارتے ہیں، یوں انہیں کہ یوں جھٹکے سے یوں کرتے ہیں، ایک ایک ہاتھ، سنت نہیں ہے۔ پھر بعض اسلامی بھائی بھی ہمارے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو بعضوں کا سمجھانا پڑتا ہے کہ یار یہ یار ہمارے کو تو سمجھا نہیں سکتے، تم تو سمجھ جاؤ یار یہ کیا لگا رکھا ہے۔ تو یہ سنت نہیں ہے، سنت یہ دو ہاتھ، دونوں کے دو دو ہاتھوں، سامنے والے کے بھی اپنے بھی، کوئی چیز حائل نہ ہو، جیسے اب یہ پیڈ ہے یا کاغذ ہے چٹھی ہے، یہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں خالی ہو، اور انگلیاں ملانا نہیں ہے، ہتھیلی سے ہتھیلیاں ملانی ہے نا، یعنی کہ ہتھیلی ملے گی تو انگلیاں آٹومیٹک مل ہی جائیں گی نا، یعنی کہ دونوں ہاتھ بیچ میں ہو ایک دوسرے کے، اس طرح ملائے، خالی ٹچ نہیں، انگلیاں ملاتے ہوں نزاکت کے ساتھ، یہ سنت کے مطابق ملائے، اور نیت بھی کریں کہ میں مصافحہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سنت ہے۔ درود شریف پڑھے تو دونوں اگر درود شریف پڑھیں تو بخشش مغفرت کی بھی اشارت ہے۔ ایک دعا یہ بھی ہے مصافحے کی، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، یعنی مصافحے کے دوران یہ بھی دعا کی جائے ممکن ہو تو۔ ہمارے ہاں تو خیر وہ مصافحہ عموماً رسمی ہوتا ہے، سلام کرنے کا رواج تو تقریباً چلا گیا مصافحے میں، خالی مسکراتے ہوئے آتے اور ہاتھ ملاتے ہیں، یا سلام کرتے ہوں گے تو میرے کو تو آواز کمی آتی ہے، نعتیں پڑی جا رہی ہوتی جب میں بیٹھتا ہوں نا، حالانکہ ملاقات سے پہلے سمجھاتا ہوں، عادت ہی نہیں ہے، سلام نہیں کرتے، کوئی کوئی کرتا ہوٹ ہلاتا ہے تو جواب تو واجب نہیں ہوگا جب تک سلام کی آواز میں نہ سنوں، پھر ہو سکتا ہے بات سمجھتا ہمارا جواب نہیں دیا، تم نے سلام کیا جو جواب ملے، سلام اس طرح کریں نا کہ کیا بھی تو آواز تو نہیں آئی نا، آواز آنی چاہیے، تو ذرا بلند آواز ہے، ویسے تو سارا دن چیختے چنگاڑتے رہتے ہیں جب سلام کی باری آتی تو آواز دب جاتی ہے بالکل, اونچی آواز سے سلام کیا کریں, اتنی آواز ایسا نہیں چیخ کے بھی نہیں کہ ایسی نارمل آواز ہوگا, سامنے والا جس کو سلام کیا وہ سن تو لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی آج تو شفیق بھائی سے ابتدا کرتے ہیں, شفیق بھائی, شفیق مدنی. چلو جمیل نے شروع کرنا ہے تو کوئی بات. باپا کیا وہ مرد ہیں؟ نقن یو ٹرن کی ضرورت ہی نہ پڑے, پہلے سے انہوں نے اسپیڈ بریکر لگا دیا بیچ میں. باپا جان حیات ہیں وہ؟ سارے اولیاء کرام حیات ہیں, انبیاء کرام حیات ہیں, ان مانو کر حیات ظاہری. ہاں ہمارا عقیدہ کہ وہ حیات ہیں, ویسے جی ہاں حیات ظاہری سے متصف نہیں. دو یہ کاؤنٹ ڈاؤن صحابی ہیں؟ لا. تین ہند میں مزار ہیں؟ لا. چار مخصوص سوالات کرن تانے تھے گرو ہے بھائی پوجی ونندا دلچسپی ناظرین کہہ رہی کہ آئیں آئیڈیو گلاٹیو کہنا ہو مارو کہ مزہ آ جائے. بابا ناتھ خان بھی اگر کسوٹی کبھی کر لیں اور کوئی ایسی صورت ہو جائے جو بیٹھے ہوتے ہیں. بولے ہی ناتھ خان. ہاں بولے ہی ناتھ خان. اور آپ کا ایک سوال کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بابا ائمہ مجتہدین میں سے ہیں؟ لا. پانچ یہ بھی منجا ہوا ناتھ خان ہے یار. آپ مگر تقریباً تو وہ لالا ہو رہا ہے منجیبوں کے ساتھ. بابا پاکستان میں مزار ہے؟ لا. چھ اسپیڈ کم کریں یہ صحیح ہے کہ سوچیں. مدینے نے بھی آنا نہیں آنا نہ مدینے. آپ کے پاس صرف چھ سیکنڈ رہ گئے. مدینہ شریف میں مدفون ہے؟ لا. یہ آپ کو دیا اور آپ نے لے لیا. یہ ہمارے باپا ہیں جی. سیکنڈ کتنے سات ہو گئے؟ اعلی حضرت کے خلفاء میں سے. لا. آٹھ. آٹھ ہو گئے نا احمد بھائی سوالات آٹھ ہو گئے؟ آٹھ ہو گئے معلوم نہیں, آٹھ سات صحیح یاد نہیں. ہاں آٹھ ہو گئے. ان کا مزار کراچی میں ہے؟ لا. نو. پاکستان میں نہیں ہے, باب المدینہ میں. کاؤنٹر چل رہا ہے. ہو گیا. بائیس. ہو گیا. اکیس. کاؤنٹر روک دیا پتہ نہیں. کاؤنٹر جی نو سوال ہو گئے اور آپ تو ابھی تو آپ کو سوچنا ہے. سمجھدار نہیں ہے کیا؟ سترہ. روحانی سلسلے کے بانی ہیں؟ لا. آپ تو کرش بھائی پہنچایا لگتا ہے. دس. صرف دو سوال ہیں. لا. ہو گیا ہو گیا ہو گیا. نعم نعم. تابعین میں. تابعین میں سے. نعم. چلیں گیارہویں سوال میں آپ تابعین ایک منزل ملی. وہ تابعین تک پہنچے. اب گروہ تابعین جو ہیں ان میں سے صرف ایک کا سوال اب آپ کے پاس کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ اگلے میں آپ نے جواب دینا ہے. کاؤنٹر چل رہا ہے. بیس سیکنڈ رہ چکے ہیں اور انیس. جی دس. نات خانوں کو تو سب کو قافلے میں جانا پڑے گا. عشق رسول کے حوالے سے مشہور ہیں؟ لا. چلو ہر مومن کا خلیفہ بنے رسول ہوتا لیکن شہرت نہیں اس حوالے سے. اب نام بنے دے. نام دیکھنا اور پچیس سیکنڈ باقی ہیں اور اس میں سے بھی کچھ بائیس ہو گئے. اب آپ نے نام دینا ہے. اہل بیت میں سے ہیں, اہل رسول ہیں, سید سادات ہیں اور اتنی شہرت ہے اتنی شہرت ہے اتنی شہرت ہے. شہرت کو بھی کیا شہرت ملے گی؟ لیکن باپا وقت کم ہے. اب سوال ختم ہو گیا. اب اشارے دیں. دیکھا جائے تو کم از کم منچ والوں نے ان کا تذکرہ نہ سنا ہو یہ ممکن نہیں. امام زین العابدین. لا. تین. امام زین العابدین نام یہاں آیا. زیرو. جی اب ہمارے حاضرین میں سے کوئی نام پہنچ گیا. دیکھیں مرد ہیں اور تابعین میں سے ہیں. کربلا میں تھے ایک اور اتنا بڑا آپ کو سادات میں سے آل رسول کربلا میں تھے کربلا میں تھے حسن مسنہ لا اب میرے ناظرین کی باری ہے ادھر جا رہی ہے اسٹیج والوں کی تو ویسے ہی ختم ہو گئی آپ فرمائیے منچ والوں کی بات کرتے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سبحان اللہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے آپ امام جعفر صادق کو ایسا نہیں کرو یار جی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں تیر مارے کربلا میں نہ امام باقر تھے نہ امام جعفر صادق تھے یہ حضرات پیدا ہی نہیں ہوئے یہ بابا حاضر ذہنی ان کی بتا رہی ہے نا اب تو جو آیا اندھیرے میں تیر تو جلدی ہی لگتا ہے نا ٹا بغیر سوچے سمجھے نہیں آپ کے پاس تو مدت ختم ہو بولے بولے شاید ہو یہ کینسل ہو گئے تو بابا سب کے پاس جواب ختم ہو گئے آپ جواب لینے کی کیا مدنی فیس لیں گے وہ یہ ہاتھ اٹھا کر مجھے ذرا مطمئن کر دیں کہ آپ یہ دس گیارہ بارہ کو مدنی قافلے میں انشاءاللہ دھوم سے سفر کریں گے ابھی نام دیتا ہوں آپ کو نام یہ نہ سنا ہو تو میرا بول دینا آپ نے لازم سنا ہوگا انشاءاللہ پاپا حاضرین میرا اس نے سن امام زین العابدین کا تو سب سے پہلے لیا نا حمیدی صاحب نے جی لا وہ آل رسول اہل بیت نہیں تھے وہ سادات سے نہیں تھے وہب بن یحییٰ قلبی شاید ایسا ہی کچھ نام تھا وہب یا وحیا ذیحیا ذیحیا ذیحیا ذیحیا بابا پاک حیدری کابینہ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تو سبحان اللہ چلے جی یہ ایس ایم ایس کر دیں جی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ کربلا میں بیٹے کہاں تھے حضرت علی اکبر نام آ چکا ہے لا یہ حور نہیں ہے حور جنت میں ملے گی انشاءاللہ کا کے غلاموں کو بابا عباس سے یہ آل رسول سادات سے نہیں تھے میں نے سید کا تو آپ کو بتا دیں سید تھے حور کے لیے سید ہونا سید نہیں تھے لا سید یہ بھی نہیں تھے یہ بی بی زینب کی اولاد ہے بی بی زینب کی اولاد سید نہیں کہلائی گی ہاشمی تھے ان مانو اگر ہاشمی ہوئے لیکن سید نہ ہوئے نا جی اے کیا کیا بولا اس منی نے امام قاسم بن حسن جواب درست ہے رضی اللہ تعالی نام نہ سناؤ تو میرے کو بول دیں میرے کو غیر معروف شخصیت آپ سے نہیں مطلب یہ کہ کسوٹی کی حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی نما جو کربلا میں شہید ہوئے ابھی ابراہیم باپو نے بھی یہی نام ایسے ایم ایس کیا تھا سبحان اللہ تو ابراہیم باپو تو مدنی فیس پھر دے دیں خود ہی اب قافلے میں بھیج دیں گے ہاتھ مت اٹھاؤ آپ کو زیادہ کر دے دیں گے بارہ ماہ پچیس ماہ تو کیا کرو گے باپو ڈری ہے چلو دس گیارہ بارہ تین دن مزید اوپر دے دو تو اور آپ کی مہربانی سبحان اللہ باپو چھ دن کا میں نے کہا نا آ رہا ہے ابھی انشاءاللہ ان قریب آج کل میں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج مدنی کسوٹی میں ان کے نام پر سوال کیے گئے اور کافی اسلام بھائی پہنچ ایک آخر میں اصل وہ سب اندھیرے میں تیر برسا رہے تھے بہت سے ناموں کو یہ سن رہے ہوں گے یہ نام ابھی تک آیا نہیں شاید یہ وہ ورنہ اس کا علی اصغر کا نام آتا شاید اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے جذبہ شہادت نصیب فرمائے کربلا والوں کے تو فیل ہمیں بے حساب بخشے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب وہ آپ ملاقات کا حاجی امین فرما رہے تھے تو ان کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ پاپا یہ جو بعض اس میں کافی لمبا سفر کر کے آئے اور کورس بھی وہاں پر 12 دن کا کیا ہے, تو یوں پچھلی بھی ملاقاتوں کا جو ڈیو ہے وہ اس میں بھی ہے. 12 دن کا کورس کون سا کیا ہے؟ یہ اصل میں نماز کورس کے نام سے شروع کیا تھا تاکہ یہ تربیتی کورس کے لیے تیار ہو جائیں, تو اس میں سے پھر 4 اسلام پہ وہاں سے کورس کے لیے بھی آ گئے تھے. تو جو اندرون سندھ 4-4, 5-5 گھنٹے کا سفر کر کے ہیں پاپا. 12 دن یہیں رہیں گے؟ نہیں, یہ کر چکے تھے وہاں پر, کر چکے تھے. وہ تو لیکن بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے قافلوں میں سفر نہیں کیا ہے, آج اس شوق میں بھی آئیں کہ کوئی شفقت ہو جائے ملاقات کا سلسلہ. جنہوں نے 12 دن کا کورس کیا ان کی ملاقات, ٹھیک ہے نا, پلس جو جنہوں نے داڑھی شریف قافلہ یہ 10-11-12 کی نیت پکی ہے, جیسے نیت کا اپنے بتاتے رہتے, تو ان سے ملاقات کروا دیں انشاءاللہ. اور داڑھی شریف کی جنہوں نے نیت کی ہے ماشاءاللہ ان سے کروا دیں. آئی ہو نا یار, سبحان اللہ. نہ عبد الحبیب ہے نا, ان کا تو پیشوا یہ ہے نا ان کے. اتنے ساروں سے کیسے ملوں گا میں, لشکر جرار سے آپ ہیں نا یار. پاپا یو کے سے بھی داڑھی شریف کی نیتیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. ایس ایم ایس نہیں, جو بڑی سائز کے نا, جیسے کہ یہ اپنے تخصص والے اور دور حدیث میں بھی سب بڑے نہیں ہوتے, اپنی جو بھی شرائط آپ کو پتا ہے شناختی اس کے مطابق شناختی کارڈ ہو جس کے پاس. یہ بلے نا آپ بول بھی دوں گا نا میں, تو یہ تھوڑی ہوں گے یہ میرے ساتھ ٹاؤن کریں گے. رات کتنی لمبی ہے, نظر بھی نہیں آئیں گے. کل میں نے بڑے شوق سے میں نے کہا چلو میلاد میں ملاقات ہوگی, چپ چاپ رمضان میں جانا ہی پڑا نا, آگے پیچھے ہوئے سوس آ گئے ادھر ادھر, تھوڑے سے رہ گئے تھے. ان کے ساتھ سحری ہوئی, ان کے ساتھ پھر دوبارہ سحری کے بعد پھر مدنی پھول مدنی مذاکرے ہوئے, فجر کی اذان ہوئی ہے نا قریب بالکل, کوئی یعنی کہ حارث نہیں خادم سب منع کر دیا. میں نے سمجھا کہ میں نے کہا میرے کو نہ آپ ہاتھ لگائیں گے نہ ہاتھ ملائیں گے نہ ہونٹ لگائیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, بس خالی بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں گے. تو ہم اس طرح قریب بیٹھ کر اپنے اس طرح کے بھائیوں کے ساتھ ترکیب بنی تھی. آج بھی انشاءاللہ نیت ہے. ملاقات ہے نا سحری خالی, یہ چیز ہے سحری کرا دو مینگو. ہاں تو ان کو اپنے ایسا کرو کہ میلاد حال میں سحری کروا دیں, اور جو شناختی کارڈ والے ہو رمضان حال میں سحری کر دیں. تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں, ساتھ نہیں ہوتا ہوں الحمدللہ, تصور میں تو ہوتا ہوں نا جب آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو ابھی کوئی سوال چلے, پتہ نہیں کون سا سوال چلے. بابا سوالات بھی ہیں. جی جی. پیدال مدنی مذاکرہ, پیدال مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ محبتوں کے چور چغلخور چغلخور کفل مدینہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ رکبے داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے مسجد پر تحریک اچھا پہلے تو لو پہلے تو لو پہلے تو لو ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پشاور سے محمد کامران اتاری بات کر رہا ہوں. پاپا جان میرا آپ سے مدنی مذاکرہ میں سوال یہ ہے کہ آپ روزانہ کتنا وقت مطالعہ فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. میرا مطالعے کا کوئی وقت فکس نہیں ہے اور میری کوئی نوکری ہے نہ کوئی دکان پہ جانا پڑتا ہے, تو میرا مشغلہ یہی ہے کہ اکثر مطلب کتابیں ہوتی ہیں اور میں ہوتا ہوں. جب میں جا رہا کہ یہاں سے چلا جاؤں گا تو ابھی بھی اگر موقع مل گیا کوئی سی مصروفیت نہیں ہوئی مشوروں کی تو میں نے اپنا کام اٹھا لینا ہے, کچھ نہ کچھ مطالعہ یا لکھنا یا چٹھیاں ہوئی تو وہ پڑھنا تو کسی کا جواب لکھنا, تو میرے اس طرح کے ہی مشاغل ہوتے ہیں اور عموماً کم مشاغل ہیں, یا کچھ پڑھنے پڑھانے کے اپنے جو اورات کے ہوں تو وہ مشاغل ہوں. تو یہ کہ بالکل یعنی کہ فارغ بیٹھنا, کچھ نہ پڑھنا نہ کچھ تصور کرنا نہ کچھ لکھنا, تو یہ میں اس سے کتراتا ہوں. میں میری اپنی یعنی کہ عادت یہ ہے, یہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ مجھے مہندی بھی پانی میں ملانی ہے نا, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی جگہ مہندی پانی میں ملاؤں کہ میں ساتھ میں اللہ اللہ پڑھ سکوں. مہندی لگاؤں تو اسی جگہ لاؤں کہ اللہ اللہ پڑھ سکوں, یاد آئے تو پڑھ لوں پھر اللہ اللہ اللہ اللہ, یہ میری کوشش ہوتی ہے. اور جب یعنی کہ منزل قریب آتی ہے نا تو سواری تیز کی جاتی ہے, تو بڑھاپا جو آیا نا بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آئے گی. جوان کو امید ہے کہ وہ ادھیڑ عمر آئے گی بڑھاپا آئے گا, تو یہ بھی خیر لمبی امید ہے. بچپن میں بھی آدمی مرتے جوانی بھی مرتے, تو اب مگر بڑھاپا آ گیا تو اب بالکل مایوسی ہو گئی ہے کہ اب تو وہ بچنے کی صورت ہی نہیں ہے. یعنی جس کو امید بولتے تو وہ بھی چلی گئی, اگر جو امید غلط ہے تو غلط امید بھی چلی گئی, تو اب تو بس اب تیاری ہے. اب جو وقت مل جائے تو بس وہ کچھ نہیں تو اللہ اللہ کر لے, یا قبر کا تصور کر لے, آخرت کا تصور کر لے, اور اپنے بس اس طرح کا کچھ یعنی کہ ترکیبیں آدمی بناتا رہے, کوشش کی جائے. لیکن ظاہر جب بات چیت کرتے ہیں تو یہ بھی ہوتی رہتی ہے, تو مشورے مدنی مشورے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں, ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوتی ہے, گھر والوں سے بھی کبھی بات چیت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. یہ میرا مطلب یعنی مدعا ہے کہ صاف یعنی بالکل فارغ آدمی یوں کر کے یوں نہ پڑھا رہے. اگر یوں پڑا ہے تو کچھ بھی تصور ہو اس کا آخرت کا, جس کا تعلق عبادت سے ہو آخرت سے ہو, کوئی دینی مسئلے پر غور کرے, کسی سنت پر غور کرے, مدینے کو یاد کرے, مکہ مکرمہ کو یاد کرے, مدینہ طیبہ کو یاد کرے, آقا کو یاد کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے گناہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرائے کہ یہ گناہ بھی ہوا تھا, وہ گناہ بھی ہوا تھا, اس دن بھی گناہ ہوا تھا, اس دن بھی گناہ ہوا تھا, تیس دن بھی گناہ ہوا تھا, اس کو جھاڑ دیا, اس کو یوں کر دیا, اس کو یہ کیوں بول دیا, نہ بولتے تو اچھا تھا, اتنی فالتو باتیں کرنے کی تیرے کو ضرورت کیا تھی, یہ تھوڑا زبان کو یوں کرے گا گڑبڑ نہیں کر, بول کے پھنسا دیتی ہے, تو فضول باتوں میں بھی آدمی پھنستا تو ہے. اس لیے مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ انسان کو چاہیے کہ اپنی کچھ نہ کچھ کرتا رہے, فالتو نہ بیٹھے. بابا ہم کتنا مطالعہ کریں اور کیا کریں؟ میں نے آپ کو دیکھو ایک نسخہ یعنی کہ بغیر پوچھے ایک نظام الاوقات یا کیا کہنا ٹائم ٹیبل آپ کو دے دیا کہ اپنی زندگی کے جو بھی یعنی کہ ڈبل بارہ گھنٹے جو ہے نا یہ فارغ نہ ہو, سونا ہے عبادت کی نیت کے بغیر نہ سوئیں. کبھی نیت نہیں کی عبادت کی اور سو گئے تو پھر افسوس کریں کہ یہ میرا وقت ضائع ہو گیا, کیونکہ جو عبادت کی نیت سے سوئے گا تو سارا وقت اس کا گویا عبادت میں گزرا. اور یہ حقیقت ہے کہ سونا عبادت پر قوت دیتا ہے, آپ نہ سوئیں تو نماز میں دل نہیں لگے گا. پڑھائی علم دین پڑھنا یہ بھی عبادت ہے رضا الہی کے لیے ہو تو یہ آپ کا دل نہیں لگے گا, پڑھ نہیں سکیں گے, مطالعہ نہیں کر سکیں گے, یہ ہوں گے غلط فہمیاں ہوں گی. نہ نماز میں لگے گا, نہ دعا میں دل لگے گا, نہ کام کاج میں دل لگے گا. سونا یہ تو ایک بالکل لازم جز ہے انسان کی زندگی کا. تو یہ سونا بھی ہے, یہ عبادت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں نیت یہ کریں کہ میں عبادت پر اس کے ذریعے قوت حاصل کروں گا. اب جو اوڑا, اب سردی آئے تو بھائی دھڑکی گدڑی اوڑی یا لحاف شال بلینکٹ جو بولو, یہ اوڑا, تو اس اوڑھنے میں یہ نیت ہو کہ اس اوڑھنے کے ذریعے میں سونے پر مدد حاصل کروں گا اور سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. اب یہ لحاف اوڑھنا بھی کار ثواب ہو گیا, گرمی یہ پنکھا چلانا, تو یہ نیت کرے کہ میں اس کے ذریعے سونے پر اور سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. تو یوں یہ پنکھا چلانا عبادت, پھر بسم اللہ پڑھ کے چلاؤں گا تو ضرورت پوری ہو جانے کے بعد فوراً بند کر دوں گا, اس میں نیت کر اسراف سے بچنے کے لیے بند کر دوں گا جبکہ اور کوئی پنکھے سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہوں. جیسے خالی کمرہ ہے کوئی بھی نہیں ہے تو بلا ضرورت پنکھا چل رہا ہے تو یہ بند ہونا چاہیے, بتی بلا ضرورت جل رہی ہے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے نہ ضرورت ہے کوئی تو پھر بند کر دیجیے بتی. ہاں سویا ہے اور اندھیرے میں وحشت ہے اور اس لیے بتی جلائی تو بھلے سویا ہوا ہے بتی جل رہی ہے جائز ہے کہ ضرورت ہے اس کی, کیا کھل جائے گی تو گھبرائے گا, یا بچے ہیں تو اس لیے سہن کی بتی اس لیے جلائی کہ بچہ اگر گھپ اندھیرے میں آنکھ کھلتی ہے تو گھبراتا ہے تب وہ سہن کی بتی بھی جائز ہو گئی. ضرورت ہو نہ ضرورت ہو تو ایک بھی بلب نہ ہو, جب ضرورت ہو تو 100 بلب جلائیں, جتنے کی ضرورت ہو اتنا کرے اس سے زائد نہ کرے. تو اس لیے آپ اپنی ترکیب یہی رکھیں کہ جب بھی جب موقع ملے تو آپ کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کرتے رہیں اور مطالعہ بھی کرتے رہیں. اچھا مطالعہ کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے آسانی, کیونکہ آپ کے اور بھی مشاغل ہیں, میرے اور مشاغل ہیں نہیں, باہر آنا جانا نہیں ہے, دکانداری یا نوکری, میرا اپنا جو زندگی کا نظام ہے ایک نظر بند کی حیثیت سے میں قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہوں, میں باہر نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے جان کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے, یہ آپ سب کو پتا ہی ہے تقریباً. تو میں اندر رہتا ہوں تو مجھے یوں وقت زیادہ ملتا ہے ذکر و فکر کا, میں اگر یہ کرنے والا بنوں اللہ مجھے اس کی توفیق بخشے اور اخلاص دے. تو آپ کو چونکہ وہ دنیا کے ادھر ادھر بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے باہر, اس لیے آپ کو ایک وقت فکس کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ تحریری کام بھی نہیں کرتے نا, لکھنے کا کام بھی نہیں کرتے, تو جو نہیں کرتے اور اکثر نہیں کرتے تو ان کو ایک فکس وقت ہونا چاہیے تاکہ دنیا کی مشغولیت میں ہی گم نہ رہے تو تھوڑا سا وقت نکال لیں. مثلا یہ تو ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ میں مطالعہ کروں گا, نہیں ہو سکتا تو کم کر دیں 63 منٹ پہ آ جائیں, 1 گھنٹہ 3 منٹ ہوئے, یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اب پھر نہیں بولنا کم کرو, روز کے 25 منٹ تو ہر اسلام بھائی نیت کرے کہ میں نے رسالہ کتاب فتح رضویہ شریف بارے شریعت ہوئی فیضان سنت ہوئی اپنی جو بھی کتابیں مکتبۃ المدینہ کی علماء اہل سنت کی وہ کتابیں کم از کم 25 منٹ تو میں نے پڑھنا ہے, اس کے بغیر نہ سونا ہے نہ جاگنا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, سی چکے می چکے وا چکے مگر مطالعہ نہ چکے. یہ 25 منٹ آپ اپنے اوپر لاگو کر دیں کہ یہ میں نے اینی ہاؤ کرنا ہے, اگر کسی وجہ سے 25 منٹ چھوٹ گئے بھول گئے کوئی عذر ہو گیا نہیں کر سکے دل نہیں لگا طبیعت نہیں تھی صحیح تو اب دوسرے دن پھر 50 منٹ کر دیں, اس کو قضا کر لیں ان مانو کر کہ ڈبل کر لیں. یہ 25 منٹ بالکل مائنر اور سب سے زیادہ جو پرلے درجے کا سست اسلامی بھائی ہو نا یہ اس کے لیے نسخہ ہے, یہ نہیں کہ وہ 25 منٹ بول دیا آپ نے مطلب کہنے کہ وہ آپ کی اڑان بادلوں کے اوپر چلی گئی, نہیں 25 منٹ کچھ بھی نہیں, جتنا کریں اتنا کم ہے, یہ تو آخری بالکل وہ آئی سی یو میں ڈالا ہے آپ کو جو سست ہیں بالکل کرتے ہی نہیں ہے, چلو 25 ہی منٹ سے ہے کوئی امید ہے سوچ سمجھ کر آ پھر یہ کہ بعد میں قضا بھی کرنا ہوگا جس دن نہیں کیا تو انشاءاللہ تو پھر دیکھیں آپ کو کتنی معلومات ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ساتھ میں ترکیب بنا لیں کہ مکتبۃ المدینہ دو کتاب شائع کریں. چلو عربی پڑھنے پر جو قادر نہیں ہے ان کو میں نہیں کہتا, کم از کم جو اردو تو میں سمجھتا ہوں پڑھتے ہی ہمارے یہ پاکستانیوں کو تو تقریباً آتی ہوتی ہے, بعضوں کو نہیں بھی آتی ہوتی, تو جن کو اردو آتی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی جو بھی کتاب چھپے چھوٹی بڑی جو بھی ہو وہ ذہن بنا لے کہ میں نے وہ پڑھنی ہے, اس سے بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا. یقین مانے ایک سے ایک کتابیں چھپ رہی ہیں اور ان میں اتنا مواد ہوتا ہے علمی کے بس اشش کر اٹھے. تو اس لیے یہ کتابیں بھی اگر آپ چاٹنا شروع کر دیں گے نا, چاٹنا سے مراد انہیں پڑھنا جلدی جلدی اور بس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے نا, جلدی اتنی نہیں کہ آپ کو یاد ہی کچھ نہ رہے, تو انشاءاللہ جل جلالہ آپ کو بہت سارا علم حاصل ہو جائے گا. اب دیکھنا کتنا فائدہ ہوتا ہے, پھر اس میں انڈر لائن کرتے رہیں اپنی ذاتی کتاب ہو تو, پھر یادداشت کا جو صفحہ اس میں خاص خاص لکھ لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. موقع پر ڈھونڈنا آسان, بلکہ وہ خالی دیکھتے ہیں نا اپنا لکھا ہوا تو ارے دلچسپ ہے تو پھر جی چاہتا پھر پڑھوں اس کو, تو یوں بھی معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا کہ ہر چیز یاد تو رہتی نہیں ہے. تو اس طرح انشاءاللہ جل جلالہ آپ کوشش فرماتے رہیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. خود کتاب خرید نہ بھی سکتے ہوں تو جامعات میں تو لائبریریاں موجود ہوتی ہیں اور ہر جامعہ میں ہوتی ہے لائبریری, بڑے جامعات. اب جہاں جہاں لائبریری ہیں تو پتہ نہیں مکتبے کی ہر کتاب وہ رکھی جاتی ہو, ضروری نہیں ہے, اس کو کرو نا ہر کچھ. مکتبے کا چاہے ایک پمفلیٹ چھپا ہو چاہے 16 پیج کا رسالہ ہو, ہر جامعہ کی لائبریری میں وہ کم از کم ایک تو رکھا ہو. اور اگر میں نے پہلے یہ تحریک چلائی تھی لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ وہ جاری ہو, کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ اور قاری صاحبان ہیں ان کو جو بھی نیا رسالہ ہے نا یہ ان کو پیش کیا جائے, مگر یہ دعوت اسلامی کے چندے سے نہ ہو الگ سے ہو, مگر اب پتہ نہیں جاری ہے کہ نہیں ہے, جاری ہے نہیں, یہ ہلا رہے نا سر. مکتبے کی ساری کتابیں نہیں آپ, میں رسالہ ہی کہہ رہا ہوں کتاب نہیں کہہ رہا ہوں. میرا رسالہ کے ساتھ ساتھ دیگر بھی رسالے جو آتے ہیں نا شورا کی طرف سے اور یہ بہت ضروری ہوتے ہیں, تو ان کو کچھ یوں بھی اس میں بہت شورا کے بعض بعض مدنی پھول کام کے ہوتے ہیں آپ کے تنظیمی اعتبار سے بھی, تو یہ سب بھی ہونے چاہیے. تو جو بھی رسالہ اس کے پیج آپ فکس کر لیں کہ بھائی جیسے کہ 48 پیج تک جتنا بھی رسالے آئیں گے وہ ہم ان کو دیں گے اساتذہ اور قاری صاحبان کو. اس کے لیے بے شک اگر کوئی اپنے طور پر عطیات دینا چاہے کہ بھائی چلو بھائی اس مد میں آپ ہم سے عطیہ لے لو کہ قاری صاحبان اور اساتذہ کو آپ دیں, تو یہ بھی اس کے لیے بھی گنجائش ہے, فائدہ ہے. تو اب ہر ایک اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, خرچ نہیں کر سکتا, سب کو یا تو خرچ نہیں کر سکتا یا پھر وہ جذبہ نہیں ہوتا, تو اپنے دیں گے تو پڑے گا, امید ہے کہ پڑھے, نہ بھی پڑھے اب اپنے نصیب. تو ہمارے اساتذہ اور قاری صاحبان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, یہ ہر ایک آتے نہیں ہیں اجتماع میں, نہ مدنی مذاکرے میں تشریف لاتے ہیں, ان کے اپنے اپنے مشاغل ہوتے ہیں, آنا چاہیے ان کو, سننا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی